NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zoals verwacht wordt op 25 september de 1,5-meter-regel losgelaten. En verder komt er een uitgebreide coronatoegangspas voor iedereen vanaf 13 jaar voor toegang tot horecagelegenheden en bij evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden. Ook meerdaagse evenementen zijn weer toegestaan, onder voorwaarde dat bezoekers elke 24 uur hun coronapas laten zien. Demissionair minister De Jonge wil kijken of de wet veranderd kan worden, waardoor de coronatoegangspas ook in de zorg ingezet kan worden. Volgens De Jonge hebben werkgevers hierom gevraagd. Dat zei hij op de persconferentie. Hij zei dat hij zorginstellingen er niet toe wil verplichten om de pas te gebruiken. In een klein deel van Ede geldt vanaf 8 uur vanavond een noodbevel na de autobranden van afgelopen nacht. De gemeente hoopt dat daarmee de rust terugkeert in de wijk Veldhuizen. Vannacht werd brand gesticht in zo'n 20 auto's in de wijk. Feyenoord heeft in de eerste wedstrijd in de poolfase van de Conference League een punt overgehouden aan het duel met Maccabi Haifa. In Israël was en bleef het 0-0. Donderdag spelen de andere twee Nederlandse deelnemers aan de Conference League, AZ en Vitesse. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Goedenavond, het is dinsdagavond. Leuk dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij u met de achtergronden bij het nieuws en heel veel sport. Ja, en u hoorde het net wat het nieuws betreft. Het kabinet kondigde de versoepelingen aan, 1,5 meter... en de meeste mondkapjes verdwijnen. Maar daar komt in plaats dus wel voor een coronapaspoort. Ja, en die vele sport, dat is vooral voetbal. Er wordt veel gespeeld vanavond in de groepsfase van de Champions League. Daar zitten leuke wedstrijden bij, hoor. Wat dacht u van Barcelona, Bayern München? En andere sport is de Nederlandse volleybalmannen die voor het eerst een jaar weer in de kwartfinale van een EK stonden. En we kijken terug op de wedstrijd van Feyenoord in de Conference League. League tegen Maccabi Haifa. En tafeltennister Britt Eerland komt straks langs. Ze vertelt over, zoals dat heet, het zwarte gat na de Olympische Spelen. En als u denkt, wat hoor ik nu? Dat is het matchcenter. De gong dat wij naar het matchcenter gaan. Chris Wobber, jij bemant voor ons het matchcenter. Met een groot aantal schermen, een groot aantal wedstrijden. Nu lopen er twee, hè, in de Champions League op dit moment. Ja, dat klopt, Tom. We zitten in de slotfase van beide wedstrijden. Eerst maar eens in Zwitserland. Young Boys, Manchester United. Tussenstand 1-1. United in ondertal na een rode kaart voor Wan-Bissaka. Van de Beek startte in de basis. Eindelijk, het was hem zo beloofd en het kwam uit. Hij dus in de basis, maar moest er in de rust af. Omdat hij wegens tactische wijzigingen werd dus gewisseld door Solskjaer. En Ronaldo dus met de 1-0 voor Manchester United. Zijn 135ste doelpunt in 177 Champions League wedstrijden. Het is ongelooflijk. Die man blijft mijn records breken. En inmiddels is hij er ook af. En uiteindelijk kwam Young Boys gelijk 1-1. En ze jagen nu met 11 tegen 10 op misschien wel de volle bak. Dan in Sevilla. Sevilla tegen Red Bull Salzburg. 4 penalties in 40 minuten. Het is echt ongekend. 3 ervan voor Red Bull Salzburg. Werd er 1 van benut nog maar. Dus het was de Oostenrijkse voorsprong. En daarna 1 penalty ook nog eens voor Sevilla. Die werd er meteen ingeknald door Rakitic. 1-1. Nu nog steeds de tussenstand. En een rode kaart ook nog eens voor Sevilla. De scheidsrechter wordt inmiddels de heer Strafschof genoemd uit Wit-Rusland. Goed, gaan we straks verder horen hoe het gaat met al die wedstrijden in de Champions League. Er beginnen er nog veel meer over een minuut of 10. Eerst gaan we naar het volleybal. De Nederlandse mannen zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje strandde in de kwartfinale. Daar bleek Servië een maatje te groot. Het werd maar liefst 3-0 in sets. Volleybalcommentator Maarten Tip heeft dat voor ons gevolgd. Maarten, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, dat klinkt als kansloos. Of heeft Nederland nog wel een kans gehad? Ja, klinkt inderdaad als kansloos, maar als je dan naar de cijfers kijkt, ligt het toch allemaal wel een stuk dichter bij elkaar. Het was 25-23 in de eerste set en in de laatste set 27-25, dus een miniem verschil. Alleen in set nummer 2 liep Nederland vanaf het begin echt duidelijk achter de feiten aan. En overal genomen was Servië gewoon op bepaalde punten net iets sterker, stond het blok net iets beter, verdedigend vooral heel erg goed. Ja, en lag daar gewoon het verschil in. Maar ja, 3-0 suggereert inderdaad een hele ruime uitslag, maar het lag dichter bij elkaar. Ja, had jij iets anders verwacht aan uitslag? Ja, weet je, ik vond dit een hele moeilijke wedstrijd om in te schatten van tevoren. Nederland was zeker geen favoriet tegen Servië. Maar we weten ook dat in de Nations League, aan het begin van deze zomer, of eigenlijk net voor de zomer, dat Nederland er tegen Servië wel een 3-2 uitsleepte. Wel een 3-2 nederlaag, maar toen lag het ook dicht bij elkaar. En ja, als Nederland in goede vorm is en als Nederland aanvallend goed erdoor komt, dan zijn er tegen iedereen kansen. En ja, dat had vandaag tegen Servië ook kunnen gebeuren. En je ziet ook wel dat het dicht bij elkaar ligt, maar ja, op bepaalde momenten is het, heeft Servië het gewoon net iets beter op orde en komt Nederland dan toch wat aanvalskracht tekort, omdat het van een paar mensen moet komen bij Nederland. Een van die mensen luistert mee en is ook aan de telefoon, aanvoerder Nimil Abdelaziz. Goedenavond, Nimil. Fijn dat je ons ook even te woord wil staan. Goedenavond. Ja, jij hoort de uitleg, onze verslaggever. Kan je daarin vinden, in dat verhaal? Jawel. Het natuurlijk, staat 3-0 op papier. Ja, het staat 3-0 op papier, maar het voelt een klein beetje anders, zegt hij. Wat is het verschil wat jou betreft? Is het kleiner dan, het is kleiner dan 3-0, maar voelt het ook zo? Ja, zeker. Ik denk dat we, wat Maarten net zegt, de eerste en de derde set, vooral de eerste, denk ik, hebben we zelf eigenlijk weggegeven door wat fouten te maken. En ook de derde set hebben we genoeg kansen gehad. En die hebben we niet benut. En dan staat er aan het einde 3-0. En dan staat er een dikke overwinning voor Servië. Maar zo voelt het niet. Zo voelt het niet. En waar zit wat jou betreft dan net dat verschil op dat soort punten? Wat is dan de volgende uitdaging voor jullie? De volgende uitdaging is om die punten te maken. Begrijp ik. Maar wat moeten jullie daarvoor doen om die punten te gaan maken? Dan moet je gewend raken om op in kwartfinales van het toernooi te staan. Kijk, de Serven, ik denk de afgelopen 30 jaar, die staan er altijd. Dus die jongens, die hebben finales gespeeld. Die hebben al deze wedstrijden zo vaak gespeeld. Dus die weten op deze moment wat te doen. En wij hebben ons natuurlijk voor het eerst sinds 2007 weer gekwalificeerd voor een kwartfinale. Dat op zich al een heel goed resultaat was. Maar ja, dit is weer een volgende stap. En dus nu moet je leren kwartfinales spelen. En weten dat in deze wedstrijden elke kans die je krijgt, die moet je benutten. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Als je kijkt, we zeiden net in de analyse, jij bent een ontzettend belangrijke speler voor het Nederlands team. Er komt heel veel naar jou toe. Dat is voor een tegenstander in die zin ook relatief voorspelbaar. Of zien wij dat als leken te makkelijk op deze manier? Tuurlijk, als je het toernooi kijkt, weet je dat er heel veel naar mij gaat. Maar het is niet. Het is niet zo makkelijk natuurlijk. Want we spelen natuurlijk met 6 man en er zijn andere jongens die ook echt gewoon een heel goed toernooi hebben gedraaid. Dit is mijn rol in het team. Ik ben de diagonaal, dus dat is de man die de meeste ballen krijgt. Dus tuurlijk houdt de tegenstander misschien wat meer rekening met mij, maar. Dus het is makkelijker, het is niet zo makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee. Hebben jullie naar deze wedstrijd toe een goede voorbereiding gehad, niet meer? Want ik vraag dat omdat er ook wel iets gaande was bij jullie. We kunnen het een relletje noemen, of ik weet niet hoe je het zelf zou betitelen, maar Fabian Plak werd weggestuurd. Had met corona te maken volgens mij. Heeft dat enige invloed gehad op de voorbereiding, op het team? Nou ja, natuurlijk is het niet ideaal. Je begint nooit met 14 spelers en om disciplinaire redenen wordt er een jongen naar huis gestuurd. Dus natuurlijk, dat is niet de meest ideale voorbereiding. Want gisteren natuurlijk zien we onze teamgenoot die zijn spullen moet pakken en naar huis gaat. Dus natuurlijk had het beter gekund, maar het is zo gegaan, dus daar kunnen we ook niks meer aan doen. Ja, disciplinaire redenen. Kan je zeggen wat er zich heeft voorgedaan eigenlijk? Nee, dat is niet aan mij om te zeggen, denk ik. Die beslissing is genomen en het is gegaan zoals het gaan. Natuurlijk is het. Heeft er iets voorgespeeld wat niet hoort in onze groep. En daar zijn de beslissingen op gemaakt. En wat ik zeg, daar kunnen we nog lang over praten, maar dat heeft geen nut. Het is zo gegaan en dat is balen en dat is jammer. Natuurlijk is dat niet de ideale voorbereiding op een eerste kwartfinale na zoveel jaar. Maar. Het is niet anders. Maarten, eerste kwartfinale in zoveel jaar. Is het Nederlands mannenvolleybal, als jij het beschouwt en je volgt het al een tijd lang, op de weg terug in die zin? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Want Nederland, jullie zeiden net ook al, Nederland is voor een heel groot deel wel afhankelijk van Niemeyer. Niemeyer is een wereldster, hè, à la Ronaldo, de naam viel net bij Manchester United. À la Messi, weet je wel, op dat niveau. En ja, de rest van de ploeg blijft daar toch wel een heel eind op achter. Dus er komen wat spelers aan. Ik vind dat Benny Tuinstra bijvoorbeeld aardig is doorgebroken, dit toernooi. Maar ja, weet je, het is mooi, deze kwartfinale. Maar ik zie niet meteen weer die gouden toekomst van ooit, als ik heel eerlijk moet zijn. Daarvoor moeten echt nog wel een aantal stappen gemaakt worden. Daarvoor zou je een team moeten hebben met, laten we zeggen, 2 of 3 Niemeyers. Dan vind je de aansluiting bij de wereldtop. Maar die hebben we voorlopig niet. Maar er zijn wel stappen gemaakt deze zomer. En de kwartfinale is een hele mooie stap. En is een bewijs van waar Nederland nu ongeveer staat, denk ik, in Europa. Nou, Niemeyer, we gaan jou niet die vraag over je eigen team. Ik ga jou alleen nog vragen, hoe ziet jouw programma er verder uit? Want wat ga jij nu weer doen? Even uitrusten en dan terug naar de club? Nou ja, weet je, de uitrusten is er nooit zo voorbij. Het is natuurlijk, als ik de zomer even samenvat, is het na de laatste wedstrijd bij mijn club ben ik gelijk met mijn koffers naar Kroatië gevlogen om het kwalificatietoernooi voor de TK te spelen. Nu hebben we 2 uur geleden de laatste bal geslagen. En over een paar dagen sta ik weer in Italië, want over een weekje of 3 begint de competitie weer. Dus ja, rust. Misschien morgen een dag en dan nog een dag in Nederland. En dan is het alweer, door. Nou, het is zwaar. Nou, wil ik je extra danken dat je toch de tijd even nam om ons te woord te slaan na deze wedstrijd. Geen probleem. Niemeyer Abdelaziz en Maarten Tip. Dank jullie wel allebei. Ja, we gaan weer even naar Chris in het matchcenter. Nog ergens een penalty voorbij geregend, Chris? Ja, nou, je zou het denken. Maar de sensatie is nog niet te vinden in Sevilla, maar in het Wankdorfstadion in Bern. Want echt, het ongelooflijk is gebeurd. Het stond lang 1-1. De 10 van United hielden het lang vol tegen de 11 van Young Boys. In de 95ste minuut maakt Jesse Lingard invallen bij United. Een enorme fout. Speelt terug op zijn doelman. Maar daar staat Sibatje, de Amerikaan, de invaller. En die tikt de bal in de 95ste minuut op het kunstgras van Bern voorbij keeper De Gea. Dus de eerste sensatie, een feit. Young Boys wint dus 2-1 van het grote Manchester United. En ik kijk eventjes mee. Ja, inmiddels is het ook gelijk geëindigd in Sevilla dus. Het is nog niet gestopt met regenen, maar de penaltyregen is voorbij. 1-1 bij Sevilla, Red Bull Salzburg. En tot slot nieuws uit Barcelona. Want Luc de Jong, hij start naast Memphis in de aanval. Daarachter Frenkie de Jong. 3 Nederlanders dus in de basis bij Barcelona tegen Bayern München. Dat straks allemaal. Eerst terug naar vanmiddag. Want Feyenoord heeft zijn eerste duel in de Conference League gespeeld. Wist het niet te winnen uiteindelijk. De uitwedstrijd tegen Maccabi Haifa eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Op de persconferentie na afloop kreeg de trainer Arne Slot de vraag of hij nou het gevoel had dat Feyenoord 2 punten had laten liggen. Op zekere hoogte. Alhoewel ik ook gezien heb dat in de laatste 5 minuten Maccabi natuurlijk ook nog 1 of 2 goede kansen kreeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat was eigenlijk het enige moment waarin zij de ruimte achter onze laatste lijn goed bespeelden. Waar we het even lastig in hadden. Ja, ik denk dat als er vandaag een ploeg verdiend had om te winnen, dat wij misschien dat wel waren. Maar ik vind niet dat wij zo extreem veel beter waren dat we kunnen zeggen van poepoe. Nou, dit was wel heel teleurstellend dat we hier in een gelijkspel wegkomen. We hadden kunnen winnen. En uiteindelijk moet je er dan vooral voor zorgen dat je dit soort wedstrijden niet verliest. En gelukkig hebben we dat laatste voor elkaar gekregen. Het eerste helaas niet. Er waren natuurlijk ook nog een paar momenten met Sinisterra bijvoorbeeld. Als hij het overzicht houdt met Toornstra in vrij stond. Eigenlijk 2 keer was er zo'n moment. Ja, dan creëer je nog veel meer kansen bij elkaar. Maar ik heb Lewis ook vanuit dezezelfde situaties heel vaak goals zien maken. Ik heb hem in Elsborg het overzicht wel zien houden dat hij een breed schoof op Gustil die hem vervolgens inschoof. Ja, het zijn momentopnames waarin de ene keer een bal net door de benen binnen gaat in de korte hoek, zoals in Utrecht. En een andere keer een schot geblokt wordt. Wat vooral voor mij goed is om te zien dat we heel vaak, vooral de tweede helft, in die situaties geweest zijn. Ja, en dan moet je net even de kwaliteit van het individu hebben, de kwaliteit van het moment dat je dat omzet in een goal. Maar ik vond het heel goed dat we de tweede helft daar veel meer geweest zijn. En ook nog een paar prima kansen hebben uitgespeeld. Dan de eerste helft. Want over de eerste helft was ik niet zo tevreden. Wat voor ons heel erg lastig in te schatten is, op afstand. Hoe was het daar nu precies qua weersomstandigheden, qua sfeer in dat stadion? Wat voor invloed speelde dat op de wedstrijd? Het was warm. Het was een moeilijk bespeelbaar veld. Ik weet niet of dat heel goed te zien was. Maar het was heel snel dat het gras compleet vertrapt was. Maar ik zei net al, van ondanks dat het voor ons misschien dat we niet gewend zijn aan die warmte, waren de eerste spelers die er met kramp af moesten, waren die van Maccabi. En in de eindfase hadden wij ook 1-2 spelers die niet verder konden, die ik moest wisselen. Dus de omstandigheden, het was warm, maar in de voorbereiding heb ik aan te kennen warmte gespeeld. En ik vind dat we daar goed mee omgegaan zijn. En de eerste helft was denk ik warmer dan de tweede helft. Dat klopt ook daadwerkelijk, omdat de tweede helft de zon onderging. Maar als je veel achter de bal aan moet lopen, is het nog veel zwaarder en veel warmer dan wanneer je de bal wat meer hebt. De immer reële Arne Slot vertelde dat tegen Dennis van Eersel, verslaggever van Rijnmond. Goed, straks natuurlijk veel meer voetbal. Eerst naar wat er eerder op de avond zich afspeelde, namelijk die persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid. Die gaven vanavond weer tekst en uitleg over de coronamaatregelen. Zo hoeven Nederlanders vanaf zaterdag 25 september, schrijft de nieuwe agenda, geen anderhalve meter afstand meer te houden. En moet in de horeca een coronatoegangsbewijs worden getoond. En ook blijft de horeca na 12 uur 's nachts dicht. Een andere belangrijke restrictie die om dezelfde reden voorlopig blijft gelden, is dat alle horeca tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends ook gesloten blijft. Deze maatregelen raken natuurlijk vooral poptempels en de nachthoreca, dus de discotheken en de clubs. En daarom gaan we opnieuw, en zijn we bezig, heel precies kijken wat het betekent voor steun aan ondernemers die hierdoor worden getroffen. Door grote omzetverliezen te compenseren. Maar ook door te kijken of bepaalde evenementen toch door kunnen gaan met een tegemoetkoming voor de kaartjes die vanwege de 75% regel niet verkocht kunnen worden. Dat was demissionair premier Rutte eerder op de avond. We hebben contact met de mede-eigenaar van Danscafé Het Vliegende Paard, Dennis Kaatman. Dennis, goedenavond. Goedenavond. Wat een goede naam voor een kroeg allereerst. Het Vliegende Paard. Vanochtend las ik in de krant dat horecaondernemers in Zwolle, daar valt u ook onder volgens mij, overwegen om vanavond langer open te blijven uit protest. Gaat dat ook gebeuren? En dan neem ik aan langer dan 12 uur? Ja, dat klopt. Niet vanavond. Dat is verkeerd opgeschreven. Wij overwegen bij ons in de stad om naar aanleiding van de persconferentie van vanavond om, ja, straks als de versoepelingen, de aangepaste maatregelen moet ik zeggen, van kracht zijn, om dan gewoon langer open te gaan. Dat zeg voor maar, ons is het niet meer uit te leggen. Zaterdag 25 september gaat u langer open zijn dan 12 uur, dat bedoelt u te zeggen? Daar lijkt het nu wel op, ja. En dat vindt u een beetje spannend om toch te zeggen, merk ik. Ja, dat klopt, want je wil niet ongehoorzaam zijn. Hè? Je wil gewoon, gewoon normaal ondernemen, maar ja. Ik kom tot een punt dat ik moet zeggen, ja, genoeg is genoeg. Wat wil dit kabinet nog van me? Ja. En dan is dit de laatste troef. Want ja, meer dan uit protest opengaan kan je ook op een gegeven moment niet, denk ik dan. Nou ja, ook de dialoog blijven zoeken, denk ik. Het zal beide moeten, maar ja, we worden niet echt serieus genomen natuurlijk. Nee. De nacht is eigenlijk al sinds 13 maart 2020 dicht. Vorige zomer mocht er in de nacht nog iets met afstand en zo, konden we nog iets ondernemen, mm-hmm. Nu helemaal niet. En ja, ik vind het heel gek dat er zoveel maatregelen losgelaten worden en dat om 12 uur ik tegen mijn mensen in mijn café straks moet zeggen, jongens, nu moeten jullie weg, want nu is corona gevaarlijk. Er verandert niks. Hmm. Het is niet uit te leggen. En nu krijg je een extra handhavingsplicht opgelegd. Die ook nog eens extra gecontroleerd gaat worden door de gemeente. Want die krijgen daar extra geld voor. Dus niet wij, maar de gemeente. Hmm. Om te controleren of wij wel controleren. Ja, en je krijgt niet meer ruimte om te ondernemen en omzet te maken. Ja, hoe dan? Een leeggemolken sector. Ja, dat kan niet. U kunt het niet meer uitleggen, zegt u, aan wie dan ook niet. Hoe staat het Vliegende Paard ervoor momenteel? Wij zijn er best goed doorheen gekomen. We zijn creatief geweest. We hebben allerlei leuke initiatieven ontplooid. En ons team behouden. En ik ben ontzettend trots op waar we nu staan. Maar goed, ik praat niet alleen voor mezelf. Hè. Mm-hmm. Er zijn ontzettend veel cafés die er veel minder voor staan financieel, die er anders doorgekomen zijn. En het gaat ook, wat mij betreft, om, we doen het samen. Hè. Dat is het adagium constant geweest. En ook vanavond hoor ik dat weer. Nou, volgens mij doen we het niet samen als je tegen een sector zegt... we stoppen steun, je krijgt extra handhavingsplicht... je moet extra werk verrichten om onze ziekenhuizen te ontlasten. En, oh nee, je mag niet na 12 een open sector... want dan gebeuren er schijnbaar gekke dingen. Het is niet te rijmen. Helder. Dennis Kaatman, mede-eigenaar van Danscafé Het Vliegende Paard. Dank voor uw toelichting. Praten wij verder, want voor de studenten heeft het een en ander ook gevolgen. Waar ook een aantal maatregelen voor studenten die veranderden. Amma Boaïn is de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Zelf ook student. Goedenavond, welkom. Hi, goedenavond. Wat neem jij mee uit die persconferentie? We mogen weer colleges geven, hè? Ja, ik was heel blij om het te horen sowieso. Het is echt voor heel veel studenten was er al heel veel beter geworden sinds het begin van dit studiejaar. Maar dat nu ook die maximale groepsgrootte en de mondkapjes in de gangen vallen. Dat betekent dat studenten gewoon nog meer fysiek onderwijs kunnen gaan volgen. En daar zijn we heel blij mee. Nou hoef je voor het onderwijs ook geen bewijs van vaccinatie of test te laten zien. Is dat nog iets wat een deel van je achterban misschien toch lastig vindt of moeilijk vindt? Hoor je daar wat over? Nou, gelukkig zijn heel veel studenten al gevaccineerd. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de meeste docenten. Dus dat maakt dat die noodzaak er eigenlijk in het onderwijs ook niet zo is. En daar ben ik heel blij mee. Er zijn ook sinds het begin van dit studiejaar bij veel onderwijsinstellingen prikbussen op de campus gezet. Zodat de mensen die zich nog niet hebben kunnen laten vaccineren of dat nog niet hebben gedaan, die mogelijkheid alsnog hebben. En op die manier gaat het eigenlijk heel goed. En kunnen we het onderwijs ook openhouden zonder dat zo'n toegangsbewijs gevraagd wordt. Betekent dat de studenten overdag in ieder geval weer blij zijn, maar 's avonds moeten ze ook nog steeds na 12 weer naar huis. Je hoorde net de kroegeigenaar. Hoe kijk je daarnaar? Nou, toevallig genoeg, ik hoorde net de kroegeigenaar van Het Vliegende Paard. Daar ben ik nu op dit moment naar op weg. Ah, kijk. Vandaag... precies. Voor vandaag is het nog kort en dat blijft voorlopig zo. Het is natuurlijk nog niet waar. We zijn er nog niet. Er zijn al een heleboel versoepelingen geweest, maar uiteindelijk wil je natuurlijk toch weer toe naar de situatie waarin je zeker ook als jongeren, als studenten weer gewoon uit kunt gaan. Maar we moeten het hier nu even mee doen. Ja, je moet het hier mee doen, maar die studenten gaan toch na 12 gewoon in groepjes bij elkaar zitten en nemen nog een kratje mee en dan zit je toch nog dichter op elkaar dan dat je in Het Vliegende Paard zou zitten? Ik ben nog niet eerder in Het Vliegende Paard geweest, dus dat weet ik niet. Maar maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Het is zeker zo dat jonge mensen, denk ik, over en nou ouderen, denk ik trouwens ook, heel vaak thuis een feestje geven als ze dat willen. En dat is ook, denk ik, heel begrijpelijk, want heel veel mensen hebben toch gewoon die behoefte na zo lang dat niet hebben kunnen doen. Dus dat zal zeker blijven. Maar alles bij elkaar, er mag ook wel eens gezegd, een relatief tevreden voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Ja, zo mag je het samenvatten. Nou, helemaal goed. En een mooie avond daar, Het Vliegende Paard. Geniet ervan. Dankjewel. Nog 3:07 heb je. Ik hoor hem wegtikken. We gaan van de kroeg via de studenten naar de grote clubs. Want ook daar ging het over in de persconferentie vanavond. Vanaf 25 september mogen discotheken en nachtclubs weer open tot middernacht. We hebben contact met Jeroen van Broekhoven, clubeigenaar van Club Fox in Stadskanaal. Goedenavond, Jeroen. Jeroen, hebben we geen contact meer. Die is nog druk met zijn club inrichten, denk ik. We zouden even naar premier Rutte onder andere kunnen luisteren wat die zei over de clubs en de discotheken deze avond. Het betekent dat theaters, bioscopen en concertzalen waar mensen zitten, de zalen weer op 100% kunnen vullen. Het betekent dat festivals, sportwedstrijden en andere evenementen buiten weer op volle capaciteit georganiseerd kunnen worden. Net als alle evenementen binnen waar mensen een vaste zitplaats hebben. En voor evenementen binnen waar mensen geen vaste zitplaats hebben, betekent het dat die ook weer door kunnen gaan, maar met een maximum van 75% van het aantal gasten dat in de zaal past en niet tussen 12:00 s'nachts en 6:00 s ochtends. Demissionair premier Rutte over de clubs en de discotheken. Jeroen van Broekhoven, als goed is hebben we contact met je, Jeroen. Clubeigenaar van Club Fox in Stadskanaal. Goedenavond. Dat klinkt toch als goed nieuws van premier Rutte? Ja, supergoed. Lekker open. 6:00 s'avonds tot 12:00 s'avonds. Lekker. Zijn die cynisch? Op bed. Hartstikke cynisch natuurlijk. Dat kan toch niet? Je bent een nachtclub. Dat doe je in de nacht. Kan er ook niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. En dat doe je niet tot 12:00 s'avonds. En dat de minister minister-president dan hoe bedenk je het? Om 12:00 dicht moeten. En dan om 6:00 's morgens weer open mogen. Eigenlijk moet je gewoon om 6:00 's morgens gaan beginnen. Ja, misschien kan je het omdraaien. Even voor ons idee, de nachtclub. Hoe laat komen de meeste bezoekers binnen bij jullie? Bij mij, ik denk 90% van mijn bezoekers na 12:00 's avonds. Ja, dus daar heb je niks aan. Dus deze coronapandemie heeft ook gezorgd voor enorme creativiteit. Zie je dan ook mogelijkheden om je club anders in te gaan richten, waardoor je wel volle bak gaat hebben voor 12:00 bijvoorbeeld? Nee, voorlopig niet. Ze hebben beloofd dat de steun door gaat lopen, dus die wachten we af. En ik probeer nog steeds om die ministers en het kabinet daar een keer uit te leggen dat we geen, hoe zei die vanavond, bedomd slecht geventileerde zaak zijn. Maar dat het gewoon heel serieuze bedrijven zijn, de discotheken en clubs van nu. Maar, daarmee zeg je ook, voel me eigenlijk helemaal niet serieus genomen. Nog steeds. Nee, ik voel me zelfs zwaar beledigd. Want onze afzuiging en ventilatie doet niet onder voor die van de AFAS of de Ziggo Dome. Ja, een groot theater bijvoorbeeld. Kortom, je kan het niet meer uitleggen. We spraken net een kroegeigenaar van het, hoe heet hij ook alweer? Vliegende paard, jawel. Yeah. Die zegt, ik kan het ook niet meer uitleggen. Het is toch apart dat steeds een persconferentie is en we steeds jullie spreken of jullie branchecollega's die zeggen, ik kan het niet meer uitleggen. Nee, en dat gaat nu eigenlijk al 18 maanden zo, dat het gewoon niet uit te leggen naar ons toe. En corona is natuurlijk een heel serieus iets, hè. Laten we daar duidelijk over zijn. Je wil het natuurlijk niet krijgen. Maar je moet nu wel wat breder gaan kijken. Als ik ook zie en hoor dat 1 op de 4 jongeren gewoon depressief is. Weet je, dat heeft allemaal te maken met het thuiszitten en niks kunnen doen. Ja, jongeren moeten gewoon op die ontdekkingsreis kunnen. Die willen gewoon even los. Kan jij in een minuut uitleggen, Jeroen, hoe je het zou willen inrichten als jouw club openkomt? Nou, de testen voor toegang heb ik mijn twijfels over. Maar als we zonder verdere restricties daarmee open zouden kunnen, zou ik dat wel doen. En verder moet het binnen dan gewoon los kunnen gaan. En ik vind ook niet dat een horecabedrijf zich zorgen zou moeten maken over zorg en daar een mening over zou moeten hebben. Op het moment dat er veel mensen zijn die niet gevaccineerd willen worden, dan moet de overheid beter voorlichten, beter uitleggen waarom het wel veilig is om het te doen. Ja, dit helpt natuurlijk niet als jij zegt, ik heb ook geen zin om zo'n toegangspas te gaan checken aan de dat zeg ik. Daar begon ik mee, hè, dat als het dat de enige restrictie zou zijn en ik kon gewoon mijn eigen openingstijden weer gaan voeren en gewoon de mensen binnenlaten, dan zou ik dat wel doen, maar wel met frisse tegenzin. Goed, Jeroen van Broekhoven, clubeigenaar van Club Fox in Stadskanaal. Dank je wel en sterkte toch ook weer de komende tijd. We gaan er even uit voor het nieuws van 9:00 en daarna bij u terug. Volgen uiteraard de Champions League wedstrijden van vanavond. De andere 6, Barcelona, Bayern München, meest in het oog springend. En interview met Britt Eerland. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Daar komt Tadić, schiet hier in. Ja, dwars door het midden. Ajax leidt. Ajax in de Champions League. En daar gaat hij er. Ja. Zit. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Lissabon, Sporting Portugal, Ajax. Boom, dan zit hij er ineens weer in. Live sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 9:00 in Langs de Lijn en Omstreken. Sporting Ajax. En we zijn erbij. Dat is nog het mooiste. Het nieuws van alle kanten. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Hey you. Nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful. Unstoppable you. Wat je ook kiest, de tweede merkbril of zonnebril is bij ons helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken. Zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen.

Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De eerste wedstrijden in de groepsfase van de Champions League, het seizoen 2021-2022, zijn al gespeeld. De eerste twee. En we krijgen nog een paar mooie affiches. Zijn net begonnen. 6 maar liefst. Een paar weken geleden speelden ze nog tafeltennis bij de Olympische Spelen in Tokio. Nu zit ze hier in de studio. Ga straks met haar praten. Welkom, Britt Eerlands. Ja, dankjewel. Later in deze uitzending komt ook Tom de Ket nog langs. Hij regisseert een voorstelling over Johan Cruijff. En Cor Bakker, u weet wel, met dat pianotje, die komt ook langs. Hij wordt 60 en hij eert zijn helden. Ja, dus het geluid van het matchcenter, daar zit Chris Wobbe voor ons. En die heeft mij misschien al vierkante oogjes van 6 wedstrijden in de Champions League volgen. Maar laten we dan maar bij Barcelona-Bayern München beginnen, Chris. Ja, een paar rondjes er doorheen hoor. Dat zijn dan de wallen en die rollen op alle velden. Inmiddels inderdaad Barça afgetrapt tegen Bayern München. 13 maanden na die beruchte 8-2 nederlaag toen nog in Lissabon. Het bleek het begin te zijn van Ronald Koeman bij Barcelona. Maar ook een open lende. Barcelona dus tegen Bayern München op volle oorlogsterkte zijn de Duitsers. Dan een andere interessante wedstrijd in Noord-Frankrijk. Lille van Sven Botman die in de basis staat te verdedigen. Tegen Wolfsburg van natuurlijk Mark van Bommel en Wout Weghorst. En Wolfsburg is geweldig gestart in Duitsland. Hoopt natuurlijk dan in Lille ook potten te kunnen breken. Dan gaan we naar Spanje. Villarreal, de Europa League winnaar. Daardoor mochten ze mededelen aan meedoen. Goh, ik verslik me helemaal een beetje. Ze doen mee, Chris. Bedankt, Tom. aan de Champions League, en dat is heel knap, dat wilde ik even zeggen. Ze spelen tegen Atalanta Bergamo. Natuurlijk van Martin de Roon, die in de basis staat. Teun Koopmeiners, nieuwe aanwinst, op de bank. Hans Hatenboer is geblesseerd. En aan de kant van Villarreal, Arnaud Danjuma Groeneveld. Hij start op de bank. En dan in Zweden, Malmö neemt het op tegen het geplaagde Juve, waar Matthijs de Ligt in de basis staat. Daarna nog Dynamo Kiev tegen Benfica, dat PSV natuurlijk uitknikkerde. En op Stamford Bridge Chelsea, de titelhouder met Hakim Ziyech achter Lukaku, speelt hij tegen Zenit Sint-Petersburg. Houden jullie de hele avond op de hoogte. We gaan ook even terugkijken in de tijd. Want nu is het langzamerhand de normaalste zaak van de wereld. Van de voetbalwereld dan. Skyboxen. Vroeger was dat heel anders. En vandaag is het precies 35 jaar geleden dat in Nederland de eerste skybox in gebruik werd genomen. We praten erover met sporthistoricus Jurrit van der Voorn. Jurrit, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Dat skybox-debuut, zo noemen we het dan maar even. 14 september 1986. Ajax FC Groningen in de Meer. De Meer, denken we dan meteen. Hoe zag een skybox er dan uit toen? Nou, om het maar op zijn Amsterdamse te zeggen, hè, zoals de bezoekers daar deden. Het waren een paar caravans die tegen het plafond waren getimmerd van het stadion. En daar zaten er wat meer vermogenden te kijken naar de wedstrijd tegen Groningen. Ze betaalden 10.000 gulden per jaar voor een stoeltje. En daarmee onderscheiden zij zich van de rest van het stadion. Dat was de skybox in 1986. Met ook nog, als je de advertenties las, met televisie en een telefoon. En radio, en eten en drinken. Kijk, en waar kwam die behoefte vandaan ineens? Hoe ontstond die van Skybox? Was dat een verzinseltje van iemand? Was er naar gevraagd? Hoe kwam het? Nou, langzaam begon in de jaren 80 het commerciële bewustzijn wat groter te worden in het Nederlandse voetbal. Er werd ook langzaam wat meer mogelijk, want er waren ook wel wat wettelijke beperkingen. Bijvoorbeeld voor shirtreclame, dat is heel lang verboden geweest in Nederland voor het voetbal. En bij Ajax waren er wat slimme mensen die dachten van om de begroting wat op te krikken, om daarvoor die skybox te gaan gebruiken. En dat waren dan ook voor die tijd wel grote bedragen, want het zou 1,2 miljoen gulden gaan opleveren per jaar. Op een totaal van inkomsten van iets meer dan 8 miljoen. Dus dat zijn bedragen tegenwoordig bijvoorbeeld, ja, waar ze bij Barcelona net een lunch van kunnen betalen. Maar dat was in die periode een jaaromzet van Ajax. En daar kwam even 1,2 miljoen gulden bij. Dat was een hele doorslaggevende reden om het maar te gaan bouwen. Nou, we hebben even in het grote omroeparchief gezocht naar het alleroudste fragment wat over skyboxen gaat. En we hebben iets gevonden. Namelijk een maand voordat die eerste skybox openging, probeerde de directeur van Ajax, Arie van Eijden, toen namelijk in een tv-programma aan Diewertje Blok uit te leggen wat dat nieuwe fenomeen skybox precies zou gaan inhouden. Wij zijn eigenlijk... Moet ik me echt zo voorstellen dat we tijdens de wedstrijd in zo'n box wat zakenmensen die af en toe een oogje op het veld en het zijn verder zaken doen. Ik heb daar geen idee van. Het zijn en situaties. Kijk, het zaken doen gebeurt natuurlijk niet primair op dat voetbalveld. Nee, het gebeurt in een wat formelere sfeer in eerste instantie, met een uitloop naar de informele sfeer. Ja, en hoeveel van die skyboxen komen er? 104 totaal. 104 plaatsen. En dat is per plaats? 10.000 gulden exclusief BTW. Exclusief BTW. Jullie zijn ze al kwijt? Met name exclusief BTW, om weer aan te geven dat het om het bedrijfsleven gaat. Jullie zijn ze allemaal ook al kwijt? Ja. Ja, mooi even benadrukken dat het exclusief BTW is. Goed, het leverde dus echt wel potentieel geld op en serieus geld op voor Ajax, zei je net al, Jurrit. Maar was het wennen voor de mensen die er op een bepaalde manier mee te maken hadden aan die skybox? Nee, je hoorde het al bij Diewertje Blok, die je toch maar een beetje gek vindt. Ja. Dat er een groep meer vermogenden zich afscheidt van het voetvolk. En zo werd er eigenlijk ook over gedacht door een hele hoop Ajax-supporters en grappenmakers die hun geld verdienen om daar iets over te vertellen. Er is zelfs vlak voordat het geopend werd een inbraak geweest in het stadion, de Meer. En onder andere om die skybox een beetje te plunderen en te slopen. En er werd er een briefje achtergelaten of ze misschien volgende keer wat lekkere dingen in de koelkast kunnen neerzetten. Het was toch het gevoel van in het veel meer egalitaire Nederland van de jaren 80 van dat doe je niet. Je gaat je niet afscheiden van de rest van het volk. En dan komen er van die zakenmensen die niet eens het verschil weten tussen een bal en een kroket. En die gaan daar dan zitten kijken naar een wedstrijd. En omdat ze meer geld hebben dan wij, mogen ze dan ook nog op de beste plek zitten. Er is echt heel veel moeite geweest eigenlijk bij de gemiddelde voetbalsupporter om daaraan te wennen. Ja, maar hoe was dat voor jouzelf? Ik zit me af te vragen, ben jij wel eens in de skybox geweest om een wedstrijd te kijken? Nou, in ieder geval niet in 1986, want sowieso woonde ik toen wel heel erg ver van Amsterdam, nog bij mijn ouders thuis. Ik heb ooit één skybox in toen nog de Amsterdam Arena gezien. Dat is wel een tijdje geleden dus. En dat was bij een speciale gelegenheid. Dat was de allerchiekste skybox die daar dan was in de arena. En er was een feestje met Sjaak Zwart. En een hele gekke sfeer hing er. En het was erg poenerig. In ieder geval veel poeneriger dan wat ze waarschijnlijk in 1986 in de Meer hadden. Want als je die foto's van binnen uitziet, met onze ogen is het helemaal niet zo chic. Maar in 1986 dus wel. Voor de rest ben ik niet zo'n trouw bezoeker van skybox. Ik sta niet op de lijst van uitnodigingen. Nee, precies. Maar dat was dus wel een merkwaardige sfeer. Kan je daar, wat voor sfeer hing daar dan? Nou, dan moeten ook een paar spelers van Ajax even langskomen om daar een handje te geven. En dan hebben we het over Nikos Maglas. En dan weet je ongeveer in welke tijd we zitten. Hè? Van begin deze eeuw. Ja. En Richard Witsche, die kwam daar dan binnen. Michael Reiziger. En die schudde dan even iedereen de hand van wie ze dat moesten doen. Namen een colaatje en gingen daarna meteen buiten zitten op het tribunedeel om met elkaar te kletsen. Ja. Die hadden helemaal niet zoveel zin om daarheen te gaan. Verplichte nummer. Zou je nog de skyboxen weg kunnen denken momenteel? Absoluut niet meer. Nee, dat is zo essentieel onderdeel geworden van het moderne voetbal. Het is niet meer dat het zo vreselijk veel invloed uitmaakt op de begroting zoals het in 1986 was. Hè, dat het meer dan 10% van de inkomsten oplevert. Hè, die worden tegenwoordig wel ergens anders verdiend, die centen. Vooral via de merchandising en de televisierechten. Daar gaat veel meer in om. Maar de skybox is gewoon heel groot geworden. Juist natuurlijk ook omdat heel veel buitenlandse eigenaren er zijn van grote clubs. En die gebruiken dat ook weer om nieuwe relaties op te bouwen. Ja, die haal je naar het stadion toe. En daarmee kan je dan tijdens een wedstrijd zaken doen. Precies zoals ze in 1986 hebben bedacht. Alleen dan wel met een paar nulletjes erachter. Als het gaat om de bedragen die nu worden betaald om daar een stoeltje te mogen kopen. Ja, inflatie noemen we dat ook wel. Met die paar nulletjes meer. Als je dit hoort, moet je ook aanspreken dan Jurre, denk ik, of niet? Kon je dat ook horen in een skybox? Sterker nog, volgens mij zat hij er zelf. Tenminste, als we de clip moeten geloven. Jurrit van der Voren, hartelijk dank voor jouw toelichting op en de verhalen natuurlijk over die skyboxen. Sporthistoricus Jurrit van der Voren. Welkom in de skybox van Kees Prins, zeg ik dan maar. Ik was nog maar een jongen, toen ik werd uitgeselecteerd. Of ik een wedstrijdproef wou spelen, de club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, vloog mijn pa me om mijn nek. En mijn opa kreeg natte ogen, ze vonden het allemaal te gek. En wat denk je, ik werd gekozen op die dag zo lang geleden. Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst met de A-selectie mee. Dit is de mooiste club van allemaal. Hier ligt mijn wedstrijd, de finale van de cup. De absolute climax in de historie van de club. Ik viel in aan het eind van de verlenging, met de bril stand nog op het bord. En koud was ik op het veld, of ik werd binnen de 16 grofweg onderuit gesjord. De scheids blies op zijn fluitje en hij wees al naar de stip. En ik wist één welgemikte trap en de cup was in de knip. Dit is mijn club, mijn ideaal. En dit is de mooiste club van allemaal. Ja, Kees Pins is dat natuurlijk, hè. Met, dit is mijn club. Ja, dit is mijn club. Chris Wolbe heeft heel veel vanavond om te bekijken. Chris, hoe is het op de Champions League velden? Ja, dat mag je zeggen. 12 in totaal, 6 wedstrijden. En er is al gescoord in tegenstelling tot wat Kees Prins deed. Maar goed, dat hoorden we niet in het nummer. Want Atalanta Bergamo is op voorsprong gekomen in en tegen Villarreal. Remo Freuler, de man op het middenveld natuurlijk, naast Martin de Roon. Hij zette de 0-1 al vroeg in de wedstrijd op het scorebord voor de Italianen. En daarna de eerste kans voor Barcelona gezien. Het was Sergi Roberto, joeg de bal over de lat. Daarvoor leek Luc de Jong even weg te zijn, maar die werd keurig verdedigd door Benjamin Pavard van Bayern München. Nog steeds 0-0 dus bij Barcelona tegen Bayern München. Dan Sven Botman, spelend voor Lille. Corner voor de Fransen. Botman kon koppen, kopte over, maar kwam daarna keihard in aanraking met een tegenstander. Dus geen doelpunt, maar wel een beetje hoofdpijn voor Sven Botman. Nog steeds 0-0 bij Lille-Wolfsburg. We zitten een maand na de Olympische Spelen, dikke maand inmiddels. En voor veel Olympiërs misschien ook wel een maand. Er is een beetje zoekende zijn geweest. De post-Olympic, ja, hoe zullen we het noemen? De post-Olympic blues. Het is een bekend fenomeen, maar blijkt vaak toch ook nog een klein beetje onderbelicht. Tafeltennisser Britt Eerland is bij ons in de studio aangeschoven om daarover te praten. Britt, hartelijk welkom nogmaals. Eerst voor de mensen die denken, Britt Eerland, laten we je nog eens even heel goed voorstellen. Britt Eerland is nog maar 8 jaar als ze begint met tafeltennis. 4 jaar later debuteert ze al in de Eredivisie als jongste ooit. Ze is een doorbijter. Eerland schopt het zelfs tot de Olympische Spelen. En de frustratie ook bij Eerland. In 2016 in Rio de Janeiro plaatst Nederland zich als team. Het loopt alleen allemaal niet zo lekker. Nederland en Eerland vliegen er al snel uit. Ook al komt de kwaliteit bij vlagen bovendrijven. Weer zo'n mooie rally. Kijk hoe vast ze is in die aanval. Met haar club TTC Berlin wint ze de Champions League, de Bundesliga en de Duitse beker. Door al het gedoe met corona is tegelijkertijd de weg naar Tokio geen gespreid bedje. Maar Eerland plaatst zich knap voor het Olympische individuele toernooi. En nu denk ik al zo van oké, kom maar op, weet je wel. Maakt niet uit wie aan de loting staat, ik pak je gewoon. In Tokio komt ze tot de tweede ronde. Maar meteen kijkt ze al vooruit naar Parijs. Ik ben gewoon echt eager om die Aziaten te verslaan, dus ja. Over zichzelf zegt Eerland, als je van mij wilt winnen, moet je wel echt spelen. Zo ben ik ook opgevoed. Nooit opgeven, altijd doorgaan. Ja, je zit zelf naar te luisteren natuurlijk. Wat hoor je allemaal als je dit hoort? Wat denk je allemaal? Dat is echt een mooie intro, zo van vroeger naar nu. En het heeft mijn groei mooi beschreven, zou ik zeggen. En klopt het ook? Heb ik het netjes gedaan? Herken je jezelf erin, in de eigenschappen en de dingen die je hoort? Ja, zeker. Het is inderdaad echt gewoon de term waar ik mee ben opgevoed. Dat nooit opgeven, altijd doorgaan. Zo ben ik begonnen. Ja, soms zit het wel even tegen, maar het is wel hoe ik dingen aanpak. Ja. En we zitten hier dus na die Olympische Spelen. Is dit een periode waarin het even tegen zit, voor jouw gevoelsmaten? Ja, deze periode zit wel even tegen. Zoals je al eerder zei, die dip die is er. In Rio had ik die echt niet door. Daarna was ik echt 2-3 maanden was ik een beetje van het padje af en dacht, wat gebeurt je allemaal? Nu wist ik eigenlijk dat hij eraan zou komen, maar het is toch nog steeds niet zo fijn. En kun je eens uitleggen wat er dan gebeurt? Want je zegt, ik voel hem in die zin, ik was er iets meer op voorbereid dat het kon gebeuren. En toch gebeurt het als het ware. Wat gebeurt er dan? Ten eerste, voor mijn gevoel, komt gewoon die man met de hamer. eigenlijk heel het seizoen heb je altijd stress. Je moet steeds doorgaan. Eerst heb je natuurlijk corona. Je weet niet zeker of je kan plaatsen. Daarna ben je bezig om toch nog te gaan plaatsen. Dus die kans is aanwezig. Dan krijg je daar weer stress van. Dan heb je dat toernooi gespeeld. Want ik heb de kwalificatietoernooi gewonnen. Toen was het natuurlijk nog niet zeker of ik geplaatst had vanuit NSC-NSF. En toen uiteindelijk wel. En toen moest ik weer naar de Olympische Spelen door. Dus eigenlijk je bent de hele tijd door aan het gaan. En de Olympische Spelen is geweest. Nu kun je eindelijk loslaten. En dan komt gewoon al die gevoelens en emoties komen nu gewoon los. En zeg je daarmee, ik heb het eigenlijk in die periode na de Spelen, heb ik er als het ware geen tijd voor gehad, want het was één lange race, noem ik het maar. En nu komt dat allemaal terug? Ja, inderdaad, zo heb je het goed samengevat. Ja. En wat gebeurt er dan? Want ik kan me ook voorstellen dat het heerlijk is om even wakker te worden nu en te denken, hé, ik hoef even niks vandaag. Dat dacht ik in het begin eigenlijk ook. Want ik was wat ik al zei, we waren een beetje voorbereid en mijn coach en ik, na 3 weken rust zijn we weer begonnen. Die zei ook zo van, ja, gaan we weer doelstellingen stellen of gaan we nu gewoon inderdaad training per training en we zien het allemaal wel. Toen dacht ik eerst, ja, van, ik wil nu echt niks, ik moet niks, ik ga lekker spelen. Maar eigenlijk daarin ging ik juist nog slechter. Dan dacht ik van, ja, daar heb ik nergens meer zin in, nergens energie voor. En je moet uiteindelijk toch nog wel ergens opstaan. Dus we hebben wel weer een kleine doelstelling gemaakt van oké, we gaan doorgroeien naar het WK toe. Maar niet dat we zeggen van oké, we gaan resultaten neerzetten of dingen doen. Maar het is echt nog een zoektocht. Maar je zegt het ging eigenlijk nog slechter als ik zeg maar even in mijn eigen woorden, nergens voor speelde of nergens naartoe werkte. Wat ging er dan slechter? Of wat gaat er dan slechter? Op zich, ten eerste als ik al bepaalde dingen probeerde te doen, kreeg ik snel hoofdpijn. Dus die vermoeidheid kwam ook echt lichamelijker uit. En dat merkte ik dan ook heel erg als ik e-mailtjes van schrijf of bepaalde dingen. Dus de meest kleinste dingen lukken al niet. En dan denk je echt zo van, ja, waar ben je dan mee bezig? Dus die afleiding of andere doelen is toch wel even fijn om te hebben dan. Ja, maar je bent natuurlijk onderdeel van Team NL. Dus ik neem aan dat je dan ook mensen in je omgeving hebt waarmee je dit kan bespreken. Tot nu toe nog niet. Ik heb in mijn eigen team wel een sportpsycholoog. Vanuit het Team NL werd ook een sportpsycholoog aangeboden. Want ik ging ook wel daarmee op zoek van oké, welke hulp heb ik dan nu nodig? Wil ik eigenlijk gelijk naar een sportpsycholoog? En dat was niet echt het geval. Ik was eerder op zoek naar een groepje of misschien een na-evenement of even lekker nababbelen. Maar tot nu toe heb ik die nog niet gevonden. En dacht je ook van, ben ik de enige die dit heeft? Of? In het begin wel, want je hoort er nog niet zoveel over. Je weet wat dat is, maar er zijn niet zoveel atleten die erover spraken. Uiteindelijk was er wel een soort van oud-Olympiër die een brief had geschreven aan de nieuwe Olympiërs, zeg maar. Die raakte mij wel. Toen dacht ik eigenlijk wel van, hé, dit is eigenlijk gek dat vanuit een NOC-NSF of vanuit een andere organisatie eigenlijk niks mee gedaan wordt. Want blijkbaar zijn er inderdaad wel meer atleten, Olympiërs die hier last van hebben. En als je dat zo vertelt, wat denk je dat jou of anderen zou kunnen helpen? Hè? Want je denkt natuurlijk ook in een soort van oplossingen. Hoe zou je dit hele proces kunnen, ieder bleef het op zijn of haar eigen manier. Maar wat heb jij daar ideeën over? Deze periode heeft me inderdaad wel over in het nadenken gezet. Ik denk ook iedereen heeft zo zijn eigen hulp nodig. Echt naar een sportpsycholoog gaan is toch wel echt weer een grote stap. En dan zou ik eerder zeggen, van, maak het eerst laagdrempeliger. Laten we inderdaad gewoon een debriefing doen met alle atleten. Een beetje een kopje koffie drinken. Stel dat het toch iets slechter gaat, kan je misschien bij een lotgenotengroepje komen. Dat je denkt, van, nou, het gaat niet zo goed. Nee, met mij eigenlijk ook niet. En dan kan je toch dat een beetje samen ervaren. En anders misschien nog een keer met oud-Olympiërs praten. Want ik sprak gisteren nog met Peter Blanger. En die kon me eigenlijk heel goed uitleggen. Dan dacht ik van, oh, eigenlijk zou dat ook nog eens een optie zijn met oud-Olympiërs praten. Zeg je hiermee, in aanloop naar iets hebben we heel veel tijd om met elkaar ons voor te bereiden. En we moeten ook iets meer tijd gaan reserveren om zeg maar de afbouw te doen, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Volgens mij als je een proces aangaat en dan heb je inderdaad een voorbereiding. Je hebt het moment en volgens mij moet je inderdaad ook altijd afbouwen of na-evalueren. Maar er moet inderdaad ook iets daarna zijn, ja. En zoek jij dat dan in Team NL andere Olympiërs? Of denk je bijvoorbeeld de tafeltennisbond of binnen mijn eigen team? Wat zou het beste zijn, denk je? Het liefste eigenlijk wel toch vanuit NSNSF. Want die hebben die verantwoordelijkheid toch genomen ook om de voorbereiding in te zetten. Van oké, we gaan naar de Olympische Spelen toe en dit gaan we doen. Ook op de Olympische Spelen kregen we handvaten. Dus als die ook die verantwoordelijkheid nemen, is het ook de afbouw natuurlijk daar. Maar andere organisaties die verbonden daaraan zijn, zou dat ook wel mooi zijn. Maar nu inderdaad als atleet ben ik nu nog heel erg zoekende waar ik überhaupt terecht kan. En volgens mij kan dat stukje wel beter. Ja, we hebben ook contact met zeilster Lopke Berghout. Oh, nog niet, begrijp ik. Die spreken we straks. Nou, hebben we dat vast verklapt. Ken je die? Okay. Volgens mij wel. Ja. Maar ik ben heel goed in gezichten. Ah, ja, dat is het nadeel van radio in dit geval. Is dit ook een... misschien maken we het te zwaar ermee, maar is het ook een aanklacht richting NOC-NSF van jongens, dit is niet goed? Nou, het is inderdaad wel dat ik even zeg van, hey, jullie moeten even wakker worden. Ik weet wel dat ze er al mee bezig zijn, maar volgens mij zijn er nog veel meer opties. En ook had het inderdaad sneller kunnen zijn. Want ik was ook laatst nog bericht aan het terugkijken van media. En toen zag ik al bericht uit 2016, 2017, na Rio dus, dat daar ook al dingen mee waren. Dus dan denk ik van ja, als je zo lange tijd hebt gehad, kan je inderdaad wel al iets of meerdere dingen regelen, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou vertel je het hier. Heb je NOC, NSF, heb je ook mensen, heb je die hierover ingelicht? Of, of zitten ze nu te luisteren en denken ze, oh jee, Brit bellen morgen. Nee, ik vind dat wel... Voor mij zelf vind ik dat wel belangrijk. Van oké, als ik hier zit, moet ik het ook persoonlijk verteld hebben. Dus ik heb inderdaad wel een paar mensen opgebeld van het gaat niet goed. Hè. Waar kan ik terecht en wat kan ik doen? En dat was inderdaad wel beperkt. Ze kwamen nog van, ja, we hebben een sportpsycholoog en misschien kan je samen wat met haar doen. En ik zat nog wel van, nou, dat is toch niet echt mijn verantwoordelijkheid. Want ik moet eerst nog met mezelf bezig zijn. Maar ik heb ze het dus ook wel verteld, ja. Moeten we het eigenlijk ook zien als iets wat mis is? Of zeg je, nee, ik denk dat het wel normaal is. Hoe moet ik dit eigenlijk bekijken? Nee, als ik het naar mezelf toe betrek, in het begin denk je wel zo van, nou, ik heb toch een goed seizoen gehad, een goede Olympische Spelen. Dus het voelt zo gek dat ik me nu zo gek voel. En ik denk dat heel veel meer atleten dat ook wel hebben, dat ze dat niet kunnen plaatsen. En daarom denk ik, maar eigenlijk als ik het zo terugkijk naar Rio, naar andere oud-Olympiërs, hebben ze het wel allemaal ook meegemaakt. Misschien iedereen weer op een ander niveau of op een andere vorm. En daarom denk ik wel van, volgens mij als we iets meer over gaan praten, tot het dan ook normaler wordt gemaakt. Want blijkbaar is het ook normaal. Ja. We praten er straks ook in het tweede blok rustig verder over. We worden al overvallen door het matchcenter, Chris Wobbe. Wat heb je te melden allemaal over al die wedstrijden? Nou, volle bak activiteiten hier tijdens die 6 wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. Eerste ronde begon natuurlijk spectaculair met die zegen van Young Boys op Manchester United. Maar in Malmö is inmiddels ook gescoord. Juve, de oude dame, komt na 22 minuten op voorsprong door een doelpunt van Alexandro. Voorzet werd gegeven door Juan Cuadrado, die ook al een eeuwigheid speelt voor Juventus. En dan Barcelona, Bayern München, 26e minuut, stand 0-0. Eén grote kans gezien was voor Bayern München. Het was Sané, die kon de bal even laten stuiteren en dan keihard volleren richting de doelmond van Barcelona. Maar Ter Stegen hield de ballen knap uit. Tempo ligt vrij hoog. En de toch inmiddels wat ouder wordende Sergio Busquets, de aanvoerder van Barcelona, is nog nauwelijks in het spel voorgekomen. Nu dan een grote kans op Bayern München. Musiala, is het uiteindelijk Piqué die de bal dan blokt. Het spel mag doorgaan. Nog een kans voor Bayern München. Nee, dan gingen er wel een aantal Duitsers op de bib zitten. Maar de scheidsrechter die zei, joh, gewoon lekker doorspelen. Dit was de eerste grote echte dreiging van Bayern München na die eerdere grote kans al. Dus Barcelona moet wel blijven opletten. Nu is Memphis Depay weg. Sergi Roberto is mee aan de rechterkant van het veld. Het hele veld ligt open. Dan is het Memphis die positie kiest. Luc de Jong wil de bal hebben, maar Barcelona speelt vooral via Frenkie de Jong even de bal rond. Goed, er gebeurde genoeg dus in Camp Nou. Maar er is nog niet gescoord bij Barcelona. Bayern München 0-0 in minuut 27. Beat back another day. Uit voor een spookrijder. Rijdt u op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, dan komt u tussen Knoopend Zoomland en Roosendaal-Oost een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda komt u tussen Knoopend Zoomland en Roosendaal-Oost een spookrijder tegemoet. NPO Radio 1. 9:30, Clemens Peters met het nieuws. Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is na de persconferentie afgesloten vanwege een coronademonstratie buiten. Buiten het gebouw werd vuurwerk afgestoken en er was eerder ook een rookbom te zien. Journalisten en ambtenaren konden niet naar buiten. In het gebouw maakte het demissionaire kabinet eerder vanavond de aanpassingen van de coronamaatregelen bekend. En de coronatoegangspas om bijvoorbeeld een café in te komen of een sportwedstrijd te bezoeken blijft tot zeker 1 november gelden. Rond die datum komt er een nieuw OMT-advies op basis waarvan de maatregel tegen het licht wordt gehouden. En dat zei demissionair premier Rutte op de persconferentie. Advocaat Ines Wesky van Ridouan Taghi heeft de rechtbank gevraagd in het proces tegen de groep rond haar cliënt. Ze vindt dat de rechtbank de schijn van partijdigheid heeft gewekt. En de man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn ex-vriendin vorige week in Den Bosch was leraar op een basisschool in Amsterdam. Gisteren was daar een informatiebijeenkomst voor ouders van de kinderen die les gaf. De 31-jarige verdachte werkte pas kort op die school. Eerder gaf de man een jaar les in Odijk. Langs de lijn en omstreken. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken. We praten met Britt Eerland, tafeltennister, over een soort van post-Olympische dip, noemen we het maar even. We gaan er ook over praten met zeilster Lopke Berkhout, die in de Tokio in de 74-klasse als 10e eindelijk maar al een groot aantal spelen achter de rug heeft. Lopke, welkom. Goedenavond. Goedenavond. We hebben hier zitten praten en het komt een beetje op neer. De korte samenvatting dat Britt zegt van ja, na die spelen ja, toch in een soort van gat gevallen. Vermoeidheid, lastig om een doel te stellen. Ik kan niet helemaal alles opbrengen om nu in mijn sport. En ik merk eigenlijk dat ik niet de enige ben. Wij bellen jou omdat we weten dat jij in het verleden hier ook wel eens een soort gevoel bij hebt gehad, hè? Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk meerdere spelen achter de rug. En ik denk dat het ook met je resultaat te maken heeft. Maar ja, zeker na de spelen val je wel in een soort van gat. Want je hebt er zo hard naartoe geleefd. En ineens valt alles dan even een beetje weg. Ik kan niet zeggen dat ik daar in een heel diep dal ben geraakt. Maar je stelt jezelf wel weer een aantal vragen. En je bent wel weer op zoek naar een doel. En is dat wat jou betreft, jij bent een zeer ervaren Olympiër. Is dat iedere keer een beetje hetzelfde proces waar je doorheen moet? En de ene keer een beetje meer en de andere keer een beetje minder? Ja, wat ik zeg, het ligt ook aan je resultaat. Ook aan hoe je... Ja, jezelf bijvoorbeeld in de markt gezet hebt. Ik had eigenlijk een zilveren medaille in 2008. Maar ik heb mijn bronzen medaille in 2012 eigenlijk beter kunnen vermarkten. Waardoor ik na 2012 wel behoorlijk wat bezigheden had. Die ik na 2008 minder had. En daarnaast in 2008 kwam ik na enige tijd wel tot de realisatie dat ik nog wel door wilde. Maar de manier waarop, dat was nog even zoeken. En na 2012 heb ik eigenlijk best wel snel aangegeven te stoppen. Ik ben veel clinics en presentaties gaan doen. Ik ben een studie gaan doen met behulp van een scholarship. Ik raakte zwanger, dus er waren op dat moment wel allerlei andere bezigheden die me bezig hielden. En in 2008 was dat een stuk minder, ja. Nu vertelde Britt net ook dat ze ook wel behoefte heeft om dit met anderen te delen. Onder andere met mensen van de NOC-NSF bijvoorbeeld. Hoe heb jij dat aangepakt in jouw periodes na Olympische Spelen? Ja, ik denk zeker dat er bij het NOC-NSF en bij de bond wel verbeteringen zijn. Als je kijkt naar de mailing die ik na deze Spelen heb gehad. Er is een evaluatie geweest, er is een mail geweest om gebruik te maken van psychologische hulp of gesprekken. Maar dat zijn wel dingen die moet je zelf werk van maken. En ik begrijp ook wel heel goed dat er bij die organisaties natuurlijk iedereen gaat even op vakantie, de sporters ook. Daarna gaat er geëvalueerd worden. Ik ga je vertellen dat onze evaluatie van dit jaar pas aankomende maandag plaatsvindt. Tot die tijd gebeurt er niet zoveel. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als sporter, en zeker als sporter die misschien voor het eerst op de Spelen is, dat je daar wel een beetje staat van, en wat nu? Maar die mailing, je hebt het over een mail die gestuurd is vanuit NOC-NSF, dat is al een verbetering ten opzichte van voorgaande keren. Ja, er wordt wel meer, wat dat betreft, iets meer aandacht aangegeven. Maar wat ik zeg, ik heb afgelopen week nog een herinnering gehad om de evaluatie van de Spelen in te vullen. Daar heb ik die ingevuld, dus ik weet sowieso niet wat daar fout gegaan is. Maar dat blijkt wel dat ook het NOC nog steeds met evaluaties bezig is. Dus voordat dat allemaal klaar is, zijn de sporters, individuele sporters, denk ik, nog niet aan de beurt. Bijna in Parijs zitten we dan. Ja, zijn we 3 jaar verder. Ja. Oké. Okay. Dus daar valt nog wel, denk ik, wat te halen. Maar ik denk zeker ook als individuele, als sporter, moet je ook realiseren dat je misschien gewoon zelf eerder op moet staan. En ik heb eigenlijk gelijk een week na de Spelen een lijstje gemaakt van mensen waarmee ik wil bellen, waarmee ik wil koffie drinken, waarmee ik aan de verschillende lijntjes waaraan ik wil trekken als zelfster, zeg maar. Ja. Om gewoon weer dingen in beweging te krijgen. Zou dat ook, zeg maar, jouw advies zijn aan Britt die hier zit van zo heb ik het gedaan, dat werkt? Ja, dat denk ik wel. Ja, je kan op mensen gaan lopen wachten, maar je kan vooral naar jezelf kijken en realiseren. Misschien moet ik gewoon wel weer, ik ben deze week ook weer meer gaan sporten. Daar krijg ik meer energie van. Dan krijg ik weer nieuwe ideeën. Al die dingen schrijf ik op. Alle aanknopingspunten, daar denk ik van, hey, laat ik eens een mailtje sturen. Laat ik eens een belletje plegen. En dat proactieve, ik denk dat sporters dat wel ook moeten doen voor hunzelf, alleen al. Nou, ervaringsdeskundige Lopke Berkhout, hartelijk dank voor jouw woorden en jouw advies ook aan Britt eigenlijk, denk ik, in dit geval. Britt, graag gedaan. Ja, dankjewel. Britt, dit is een beetje de balans waar we over het kunnen hebben. Hè? Van wat moet de organisatie doen, zeg maar, en wat moet de persoon, de sporter zelf doen? Ja, dat denk ik. Wat herken jij in dit verhaal? Ik denk ook dat ook inderdaad. In het begin was ik een beetje aan het afwachten van maar deels ook echt met zo'n veronderstelling van ik ga die e-mail krijgen van we kunnen dit doen, dat doen en dat gaan we nog gezamenlijk allemaal doen. Die kwam dus inderdaad maar niet. Dus ook inderdaad dus dat aangeven aan NOC-NSF en ook zelf aan de slag gaan van bij wie kan ik wel terecht en wat kan ik wel doen. Maar wat ik inderdaad al zei, als je niet zoveel energie hebt, is dat ook wel weer lastig om weer zelf die proactiviteit op te zoeken. Wat ik nogmaals heel graag zou willen. Ja. Maar je moet die cirkel doorbreken, zeg je. Ja, je moet inderdaad wel die cirkel doorbreken, ja. En was jij eigenlijk op de Spelen, dan ben je natuurlijk helemaal in je toernooi. Ben je dan bezig met de gedachte van wat daarna komt? Of heb je daar helemaal 0,0 eigenlijk voor? Eigenlijk niet helemaal. Nee, eigenlijk niet. Want het is zo'n, wat wordt ooit gezegd, het is zo'n stippel door de horizon. En ik wist gewoon, kijk, in Rio was het iets minder van spreken van dat ik daar echt een resultaat kon neerzetten. Kijk, nu is dat die kans daar gewoon geweest. En dat ga ik dan ook gewoon doen. Op zich heb ik het nog steeds hartstikke goed gedaan. Maar je bent echt zo erg met dat bezig. En dat wil je bereiken en dat wil je doen. Dus als je terug bent, dacht ik wel, ik ga door met tafeltennis. Maar ik weet inderdaad nog niet in welk vorm en hoe ik het ga doen. En ik ben ook nog bezig met school. Die is wel bijna klaar. En dan zit ik ook weer van, wat ga ik daarmee doen? Dus het waren wel wat dingen. Maar eigenlijk ben je gewoon met Olympische Spelen bezig. is Lopke Berghaus ook het resultaat heeft op een bepaalde manier ook invloed. Werkt dat ook zo voor je gevoel? In de zin heb je het idee van, nou, stel dat ik iets sensationeels daar gedaan had, ja, naar de positieve kant. Nee, maar op zich, zeg maar, voor mezelf heb ik het positief gedaan. Ja. Maar ik weet, zeg maar, als ik die medaille ga halen, dat is echt realistisch gezien zo'n super kleine kans. Ik weet van mezelf dat ik het kan, maar het is wat lastiger. En daarom kijk ik ook stiekem wel naar die mensen die wel die medailles hebben gehad. Want die hebben wel die na-evenementen gehad van oké, de Olympic Village, langs het stadhuis, langs de koning. En dan denk je wel van, oh, eigenlijk, ik wil die feestjes ook pakken. Maar ja, als het niet medaille kandidaat, word je niet uitgenodigd. Maar zeg je daarmee, kijk, misschien is het logisch dat Huis ten Bosch is niet zo groot dat de hele Olympische ploeg naartoe kan. Hè? Dus op zich dat daar een verdeling zit. Maar zeg je voor die mensen die daar ook heel hard gewerkt hebben, misschien niet dat in het oog springende resultaat hebben gehad, daar zou ook iets meer mee of voor moeten gebeuren. Hoor ik je dat eigenlijk zeggen? Ja, ook denk ik. Zeg maar inderdaad wat je zegt. Van volgens mij, als je medaille hebt, ben je al op die roze wolk en er worden dingen mee gedaan. Je kan het lekker navieren. En ik denk ook persoonlijk, ja, niet iedereen zal die medaille winnen, want je hebt er maar 3 plekken. Dus ik denk zeker ook voor sommigen is inderdaad, ik ben nu 90 geworden, dat is gewoon een hartstikke goed resultaat. Ja. En ook daarvoor wil ik gewoon de feestjes vieren, zeker weten. Als jij nou richting verder gaat en verder denkt, denk je dan zelf nou richting de volgende grote uitdaging, of dat dan een WK is of een... Maar moet ik misschien in mijn voorbereiding op de een of andere manier al op een andere manier ook om dit te voorkomen? Denk je dat het ook in het traject ergens naartoe al een rol kan spelen? Ik denk dat je er wel wat ervaring in wordt. Wat ik al zei, inderdaad, in Rio had ik het niet eens door dat ik die dip had. Nu wist ik ervan en ben ik er wel mee bezig geweest. Maar inderdaad, nu zou ik inderdaad nog wel zeggen van oké, nou, ik zou nog steeds niet weten hoe ik me aanpakken, maar misschien komt dat nog. Maar na eigenlijk een EK en een WK, eigenlijk zo'n dip heb je daar niet zo. Want daar werk je misschien 6 weken naar, misschien iets langer. Maar zo'n Olympische Spelen is vaak toch een jaar, 2 jaar. Zeker met corona is nu verlengd. En ik denk dat het vooral met die lange race te maken heeft. En als je het resultaat werd al genoemd, Lopke, als je eigen resultaat onder de loep neemt, ben je dan ook kritisch dat je denkt, ik bedoel, je bent blij met plek waar je geëindigd bent, 9e. Maar zit er ook nog iets van kritiek in dat je denkt, dat nog beter kunt, waardoor je misschien die dip nog iets had kunnen ondervangen? Of koppel ik dan te veel aan elkaar? Dat is misschien te veel aan elkaar koppelen, denk ik, maar... Kijk, je bent ook topsport. Je bent niks voor niks topsport. En je wil gewoon graag daarom, winnen. Ja. Dus tuurlijk... Eager om die Aziaten te verslaan. Zeker daarom juist. Zeker die Aziaten natuurlijk. Maar ik denk toen dat gebeurde, die wedstrijd, toen dacht ik wel van oké, dit is echt jammer. Dit is gebeurd, dat is gebeurd. Maar als ik het juist nu weer op een afstandje kan terugkijken, denk ik van ja, ik heb alles gegeven. Ik heb er gestaan, ik heb goed gespeeld, ik heb gevochten. Dus wat kan ik nog meer vragen van mezelf? Dus de trots overheerst absoluut. Over de Spelen wel, ja, zeker weten. Over de Spelen, oké. Ja. Ik heb er nog één vraag op. Wat zou het ook gewoon kunnen? Er zijn ook wel eens mensen die doen een enorme inspanning en dan daarna is even helemaal niets, zeg maar. Hè. Gewoon eens even helemaal loskoppelen. Een paar maanden misschien wel. Ja. Dat is lastig voor een sporter, denk ik. Ook voor het feit dat je je inkomen ermee verdient. Dus het is ook niet eenvoudig. Maar zou dat ook een oplossing kunnen zijn? Ik denk misschien voor sommigen wel, want inderdaad, sommige atleten doen het wel. Sommige atleten gaan direct gewoon door naar het volgende toernooi. Dat zou mij echt niet lukken, toch nu door zou moeten gaan. Maar wat ik al zei, ik verdien er gewoon ook mijn geld mee en dat gaat gewoon door. Dus je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus je kan niet even zeggen van oké, ik stap heel even uit. Dus het is wel weer die mentale plek wat erop komt. Maar ik heb het nog niet geprobeerd, dus ik kan het ook niet zeggen. Maar dat voelde voor mij nu een te grote stap. Ik heb wel wat toernooien afgemeld, maar om gelijk helemaal eruit te stappen, dat vond ik toch misschien toch nog iets te eng. Ja, want als we dan... Ik zei net gekscherend Parijs, maar goed, dat is alweer relatief snel natuurlijk. Zeker in topsportland. Denk je, ik wil zo'n dip nooit meer meemaken. Ik wil niet naar Parijs of hoe? Wat denk je eigenlijk? Dat zou... Nee, weet je, die toernooien zijn natuurlijk gewoon hartstikke mooi. Het zijn echt ervaringen. Die ervaring zou ik echt niet willen missen. En nogmaals, daarom ga je ook niet heel dat voortraject. Want het voortraject maakt het natuurlijk ook allemaal zwaar. Dus als ik dan zeg van nou, ik wil wel de kerst op de taart, maar de rest niet. Eigenlijk, je hebt altijd ups en dan heb je ook de downs erbij. Maar ik zou ze wel beter mee willen omgaan of gewoon het gezamenlijk willen delen. Ja. Vooral dat laatste vooral, hè, met mensen, NOC en NSF. De boodschap is duidelijk. De verbeteringen zijn er ook al. En wat is eigenlijk je eerstvolgende toernooi? Top 16 van Europa. En wanneer is dat? Volgend weekend. Kijk, nou over doelen stellen gesproken. Finale plaatsje te verdedigen. Hè? Gewoon verwachtingen laag houden en genieten. Finale plaatsje, vorig jaar. Vorig jaar wel, ja. Zullen de druk niet opvoeren. Geen tijd te verliezen. Goed. Britt Eerland, hartelijk dank voor je verhaal. Dapper dat je dit wilde delen. Graag gedaan. Nou, we gaan nog even bij Chris Wobbe kijken. Er zijn vast wel wat doelpunten gevallen, Chris, hier en daar. Ja, Thomas Müller voor Bayern München bijvoorbeeld. Afstandsschot kwam vanaf links naar binnen. Via de rug van Eric Garcia werd de bal veranderd. Ter Stegen kansloos. En dus leidt Bayern München al vanaf minuut 35 bij Barcelona in Barcelona. Waar de Duitsers voornamelijk de regie hebben. En Barcelona loert op een counter, maar die komt er maar niet echt uit. Wel een kopbal gezien. Vrije trap van Memphis. Heel mooi vanaf rechts. Keurig aangesneden. Uiteindelijk was het Araujo, de centrale verdediger van Barcelona, die hem over de lat kopte. Nee, Bayern München de baas in Barcelona. En dus ook aan de leiding. Gelijkmaker bij Villarreal Atalanta. 1-1. Manuel Trigueros deed het. En Juventus heeft zojuist een penalty gekregen tegen Malmö. De ploeg uit Turijn staat nog steeds voor. Wellicht misschien wel bij 2-0 zometeen. Maar ik kijk nog voordat de bal wordt genomen. Voorlopig leidt Juventus dus in Malmö tegen Malmö met 1-0. En mogen de Turijnen een penalty nemen. Mijn tijd, hè? Zal ik maar doen. Gewoon, hè? Ik keek net op de schermen achter ons, zag ik die heerlijke discobollen. Discobollen tot 12 uur mogen we draaien. Earth, Wind and Fire met Boogie Wonderland. Goed, Chris. Bij jou een beetje disco? Nee, het is rust. Ja, nou, het feestje is op dit moment in Zweden bij Malmö Juventus. Ik verliet jullie bij 0-1 Juve. Inmiddels staat het 0-3. Paolo Dybala scoorde vanaf 11 meter. En een minuut daarna, Morata was weg. En kon een feestje vieren, want hij maakte de 0-3. Juventus dus ruim aan de leiding bij de rust tegen Malmö. Voor de rest over gerust standen houden. Barcelona, Bayern München 0-1. Dus van Thomas Müller. Zijn 7e goal in de 6e wedstrijd dat hij tegen Barcelona speelt. Ik denk dat Müller nooit meer in Barcelona mag komen. Ook niet meer na zijn carrière. Dynamo Kiev, Benfica. Die zijn gerusten met 0-0. Dan Villarreal Atalanta. Geel voor de Roon overigens. Hij speelt zijn eerste wedstrijd dit seizoen. 1-1 bij de rust. Dan Lille-Wolfsburg 0-0. Wout Weghorst werd hard geraakt door zijn tegenstander in het gezicht. Had wel even verzorging nodig. Tegenstander hoog opgeheven. Been kreeg geel. En gelukkig kon Weghorst door. Nou ja, Malmö-Juve hebben we net gezegd. 0-3. En Chelsea, de titelverdediger tegen Zenit Sint-Petersburg. Het begon met vuurwerk voor de aftrap. Maar in de wedstrijd kwam het nog niet echt van de grond. 0-0 bij de rust. Gaan we het hebben over wielrennen. De aanstaande WK-selectie is bekendgemaakt. Veel wielervolgers hebben natuurlijk de vraag... gaat Mathieu van der Poel daar wel of niet bij zijn? Aantal weken uit koers. Afgelopen weekend fietste die weer. Nou, degene die het weet is de bondscoach Koos Moerhout. Welkom en goedenavond, Koos. Goedenavond. En ja, zeg het maar, wie zit er in die selectie? Wie zit daar in de selectie? Dat zijn Pascal Eekhoorn, Sebastian Langeveld... Oscar Riesebeek, Danny van Poppel, Mike Teunissen, Bauke Mollema, Dylan van Baarle en onder nog enige voorbehoud Mathieu van der Poel. En je zegt het netjes, onder nog enige voorbehoud. Dus hij zit er wel bij, maar wat is het voorbehoud? Het voorbehoud is dat hij zich komend weekend nog wil testen in 2 wedstrijden. En in de weg daarnaartoe doet hij natuurlijk ook nog zijn trainingen. Dus nou, zoals al bekend is... Hij heeft verder van een ideale voorbereiding gehad. Waardoor hij ook niet perfect heeft kunnen trainen. Nou, afgelopen zondag heeft hij een prima test gehad in de Port Epic race. Die hij won. Maar goed, dat is nog geen wereldkampioenschap met nog wat kilometers erbij. En nog meer deelnemers op wereldniveau. Dus dat is iets wat hij nog wil testen komend weekend. Of zijn rug dat houdt. Of zijn conditie ook toereikend is dat hij zichzelf daar een goede kans toe dicht. Ja, dus wat hij zelf ook zei hè, na die gewonnen wedstrijd van het weekend. Maar dit is nog geen WK. Toch zal je niet voor niks hem hebben geselecteerd, Koos. Dus je hebt goede hoop, neem ik aan? Ik heb absoluut goede hoop. Kijk... Het had afgelopen zondag ook anders uit kunnen pakken natuurlijk. En de uitslag en manier van rijden was gewoon hartstikke positief. Maar goed, dat wil ook nog niet zeggen dat hij uit de gevarenzone is. Hij moet nog goed kunnen blijven trainen. Nog wat puntjes op die kunnen zetten. Met name voor zichzelf ook in die laatste wedstrijden. Ja, hij zegt zelf altijd van ik doe alleen mee als ik echt vol ervoor kan gaan. Anders ga ik niet eens aan die start verschijnen. Kan die wat jou betreft ook meedoen als die, laten we zeggen, op 95% zit? Ja, zeker. Kijk, een Mathieu van der Poel op 95% is altijd nog een absolute topper. Dus wat dat betreft zeker. Kijk, een belangrijke voorwaarde vind ik vooral natuurlijk het medische verhaal met zijn rug. Als je het mij vraagt, moet hij zich daar zeker niet in slopen, om het zo maar te zeggen. Dat moet geen kwaad kunnen. En nou ja, dat lijkt niet zo te zijn. En die voorwaarden voldoet hij ook wel. Dus dat, en als hij dan op 95% is, dan is dat voor hem misschien niet ideaal, maar daar kan hij nog steeds heel ver mee komen. Is het een mooi parcours voor een fitte Van der Poel? Absoluut. Het is een heel uitdagend parcours waar ook wel verschillende scenario's op mogelijk zijn. Maar ook wel weer voor hem voldoende kansen om ook ten aanval te trekken. Dus wat dat betreft denk ik dat hij een parcours op maat treft. En het besluit daarover, dat moet zich gewoon in de komende periode vormen, zeg maar. Je legt je natuurlijk niet vast op zo laat ga ik dat zeggen. Nee, de selectie is nu bekend. Met een voorbehoud, wat al redelijk apart is natuurlijk. Want meestal is de selectie definitief. Maar Mathieu is ook wel van die klasse, van die status... dat hij voor zichzelf ook het gevoel moet hebben dat hij daar 100% voor kan gaan. Wij willen jou danken, Koos Moerhout, bondscoach van de wegrenners. En veel succes uiteraard met de ploeg tijdens de WK. Dankjewel. Dank je wel.

Goed, de Nederlandse volleybal zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. In de kwartfinales verloor Oranje met 3-0 van Servië. Dat klinkt als een fikse nederlaag, maar Nederland kreeg ook echt wel kans hoor. Aanvoerder Nimir Abdelaziz daarover. De eerste en de derde set, vooral de eerste denk ik, hebben we zelf eigenlijk weggegeven door wat fouten te maken. En ook de derde set hebben we genoeg kansen gehad. En die hebben we niet benut. En dan staat er aan het einde 3-0 en dan staat er een dikke overwinning van Servië. Maar zo voelt het niet. Gaan we naar Feyenoord. Heeft zijn eerste wedstrijd in de Conference League niet weten te winnen. Uit bij Maccabi Haifa bleef het 0-0. Coach Arne Slot was er uiteindelijk niet ontevreden over. Ik denk dat als er vandaag een ploeg verdiend had om te winnen, dat wij misschien dat wel waren. Maar ik vind niet dat wij zo extreem veel beter waren dat we kunnen zeggen van poepoe. Nou, dit is wel heel teleurstellend dat we hier een gelijkspel wegkomen. We hadden kunnen winnen. En uiteindelijk moet je er dan vooral voor zorgen dat je dit soort wedstrijden niet verliest. Ja, dan eindig je in een gelijkspel. Mathieu van der Poel is voorlopig geselecteerd voor het wereldkampioenschap wielrennen. Hij kampt met een rugblessure, maar zijn ervaringen na zijn terugkeer in de koers afgelopen zondag zijn zo positief dat bondscoach Koos Moerenhout, u hoorde hem net al even hier op Radio 1, goede hoop heeft dat hij volgende week zondag mee kan doen aan het WK. De uiteindelijke beslissing wordt pas volgende week genomen. Ander wielernieuws nog. Anne van der Breggen gaat haar wereldtitel op de tijdrit volgende week niet verdedigen. Kampt met een lichte vormcrisis die volgens haar begeleiders en haar dokter wordt veroorzaakt door een lang en zwaar seizoen. Van der Breggen bereidt zich overigens nog wel voor op de wegwedstrijd. Die wordt volgende week zaterdag verreden. Arianna Hartono uit Meppel is de nummer 300 van de wereldranglijst tennis. Maar ze won meteen bij haar debuut op het hoogste niveau. In de eerste ronde van het WTA-toernooi van Luxemburg versloeg ze de Duitse Friedsam, die op plek 126 staat van de wereldranglijst. En dan tenslotte de Nederlandse honkballers die als groepswinnaar doorgaan naar de kwartfinales van het EK. Oranje versloeg eerder al Slowakije en Tsjechië en nu ook Zweden 15-5. Ja, we gaan weer naar het matchcenter. Chris Wobbe, de tweede helft is begonnen op diverse velden in de Champions League. Chris. Ja, laten we dan maar gelijk naar Barcelona gaan. Naar Camp Nou, waar het bezoekende Bayern München in 1978 zo vriendelijk was om de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff met 0-8 te winnen in Amsterdam. Overigens waren de Duitsers destijds niet zo heel vriendelijk behandeld. Maar goed, dat is geschiedenis inmiddels. De realiteit leert dat Bayern München nog steeds met 1-0 voorstaat door dat afstandsschot van Thomas Müller. Weliswaar wat gelukkig, omdat hij de bal werd aangeraakt door Eric Garcia van Barcelona. En ter steken kansloos was. Maar Bayern München was een hele goede tegenstander voor Barcelona in de eerste helft. Maar het staat slechts 1-0 en dus niet 8-2. Want dat was de laatste wedstrijd tussen beide Kemphanen. In dit geval Barcelona en Bayern München. Met nu een hoekschop van Barcelona die totaal niet uit de verf komt. Overige velden is nog niet gescoord. Dat betekent dat Juve nog steeds leidt. Zij hebben de grootste voorsprong van de avond. 3-0 bij Malmö. Ja, het is het laatste uur. Wordt een vrolijk uurtje, want op allerlei manieren gaan we het over hele leuke dingen hebben. Vorige week hadden we componist Erik van der Horst hier in de studio bij dit programma. Hij schreef alle muziek voor die musical. En vandaag is het de beurt aan scenario schrijver en regisseur Tom de Ket. Welkom. Dank je. Ja, want het nadert, hè. We gaan er zo uitgebreid over praten, maar het nadert nu, hè? Ja, nou ja, sterker nog, 25 september, ja, wanneer alle maatregelen zijn opgeheven, is onze première. En ik denk dat Cruijff had gezegd, toeval is logisch. Ik wou net zeggen, het kan niet. We wisten het eigenlijk al heel lang. Hè, dus. Dat weet je eigenlijk wel. Nou, we gaan er zo uitgebreid over verder praten. Al die one-liners die zie ik uit je hoofd opstijgen, Tom. Mooi, ik ga er straks hopelijk van genieten. We gaan ook even een verdieping hoger kijken. Want in de studio van onze Radio 4-collega's zit Cor Bakker en Fee Klaassen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want jullie zitten daar omdat daar die vleugel staat. En die past hier natuurlijk never nooit in deze studio hier. Dus die mogen we lenen van onze Radio 4-collega's. Gelukkig. Ik zie jullie nu ook op een beeldscherm hier. Gelukkig. Ja, dat is een hele verbetering. Ja. Want de vorige keer was ik bij jullie met zo'n keyboardje. Weet je wel, zo'n beetje zo'n plastic dingetje. En dit is een echte vleugel. Dus ja, veel beter. Maar nu ben je ook 60 geworden. Ja, dus nu is het tijd voor het echte werk. Ja, precies. Hè? Ja. Willen we ook horen ook dan. Hè? Gefeliciteerd. Ja, nou, dank u wel. Dank u wel. Kom maar door, zou ik zeggen, met iets. Ik ben heel benieuwd. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Ooh. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Dit voorspelt veel goeds hoor, voor zometeen. Cor, ja, die piano die kennen we natuurlijk van jou. Maar wat heb je voor verrassing voor ons meegenomen vanavond? Nou, wat een prachtige zang. Prachtige stemmen. Ja, dat is Fee Klaassen. En Fee Klaassen, ja, vind ik een van de allerbeste zangeressen van Nederland. Ze woont helaas in Duitsland. Dus we moeten het niet altijd met haar kunnen doen hier. Maar ja, gelukkig komt ze heel... We gaan een tour doen samen in de theaters. Met een hele leuke titel, vind ik zelf. Corrie Fee. Lach een beetje. Lach een beetje voor de hand. Maar ja, en ja, als ik het heel kort mag zeggen, wij halen echt het beste in elkaar naar boven op muziekgebied. En het is zo'n feest om met Fee te mogen spelen. Echt geweldig. Ja, gaan we straks nou nog veel meer van horen. Ik kijk er naar uit. We spreken jullie zo meteen weer. Okay. Ja, want we gaan verder. We hadden het er net over, die 25 september. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn, want dan gaat 14 de musical in première. Een musical over ja, dat straatschroefje misschien wel, die uitgroeit tot Messias. Over het trekken van je eigen plan, over janken, je tranen afdrogen en weer doorgaan. Een ode aan eigen wijsheid, een ode aan Johan Cruijff. Maar Cruijff, El Flaco, trotseert het gezag en laat ons op bijna achterloze wijze zien wat onverschrokkenheid werkelijk betekent. Maar belangrijker nog, hij geeft ons hoop. Hier, Cruijff, Cruijff, goal! Vliegt door de verdediging heen. Het enige wat op de gezichten van de Real Madrid verdediger staat af te lezen is verbazing. Ja, scenario schrijver, regisseur Tom de Ket, nogmaals welkom. Je zit een meter geniet als je het hoort al. Dat was Porky Frans aan het woord. Eerst eens even, want er kwam iemand met die vraag bij jou. Ja, zeker. Dat was zeg maar de top van AVAS, Bas van der Veld. En, die hebben daar een fantastisch mooi nieuw theater neergezet. En daar zochten ze dus content voor. En toen, ze kenden mij van onder andere De Verleiders en ook het Pauperparadijs. En toen zeiden ze van, wil jij daar niet over nadenken? Ik zei, dat wil ik graag doen. Maar ze zeiden, we hebben eigenlijk een droom, een wens. En dat is een stuk te maken over Cruijff. En toen zei ik in eerste instantie, ja, daar moet ik echt over nadenken. Want dat is nogal wat. Want ik ben zo'n groot fan van Cruijff, waar moet ik beginnen? Ik ben absoluut een ongelooflijk grote fan van Cruijff, mijn hele leven al. Maar ik vind dat het ook iets altijd te maken moet hebben met deze tijd. En ik moet dus een haakje vinden om een stuk te kunnen maken. Want anders... toen zei ik, als ik dat vind, dan kom ik bij je terug. En dat vond ik al eigenlijk heel snel. Want ik vroeg mij af waarom Cruijff eigenlijk voor iedereen zo'n nationale held is. En vervolgens vroeg ik me dan af, wat zegt dat eigenlijk over ons Nederlanders? En toen had ik het. En dat is de insteek van de voorstelling geworden. En je zei ook, ik moet er even over nadenken. Cruijff roept bij iedereen wat op. Hè? Dus dat is al dat bijzondere haakje. Ja. Maakt het dat makkelijk of juist heel moeilijk? Dat maakt het makkelijk. En ook moeilijk, zoals Cruijff zou zeggen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Iedereen heeft natuurlijk ook een mening over hem. En dat maakt het moeilijk. Maar omdat je te maken hebt met een figuur die zo veel besproken is, die ongelooflijk veel ideeën had, een mening ook niet onder stoelen of banken schuift, heb je ook meteen een fantastisch theaterpersonage te pakken. En toen ik me echt ging verdiepen, ook gewoon echt in zijn hele levensverhaal, toen dacht ik ook van meestal kennen mensen alleen maar de successen van Cruijff, maar wat daar voor drama allemaal achter zit, dat is werkelijk fantastisch eigenlijk voor theater. Hè? Want hij heeft natuurlijk heel vroeg zijn vader verloren. Het stond niet in de sterren geschreven dat hij echt die ongelooflijk verdette zou worden die is geworden. Kon niet meekomen op school. Hij had moeilijke voeten, vaak ziekelijk. Toch heeft hij dat bereikt. Dus eigenlijk een klassiek Hollywood sprookje. Van rags to richness, zeggen ze dan. Met dat verschil dat Cruijff later ook weer alles is kwijtgeraakt. Ja, dat klinkt... Dus dan heb je echt een fantastisch, dramatisch verhaal te pakken. Natuurlijk. Ja, daar smullen regisseurs van een theaterstuk natuurlijk van. Ben je ook voetballiefhebber? Jazeker. Ja? Gaan we even bij Chris Robben kijken hoe het met onder andere Bayern München, Barça Bayern München staat. 2-0. Ja, nou is de oude club van Johan Cruijff, waar zijn geest nog altijd ongetwijfeld ronddwaalt, staat 2-0 achter. Het schot was van Jamal Musiala, die spannende jeugdige nieuweling van Bayern München, 18 jaar nog maar, schoot keihard op de paal en de rebound was voor niemand minder dan Robert Lewandowski. En dus van dichtbij 2-0 Bayern München en we moeten nog heel lang voetballen in Camp Nou. We praten hier verder met Tom de Ket over Cruijff. Je zei er net een aantal dingen over. Zit er één herkenbaar element in al die verschillende dingen? Wat is nou uiteindelijk het allerbelangrijkste aan Cruijff dan in die zin? Nou, voor mij is dat zijn anti-autoritaire houding. Die rebelsheid. En dat, ik denk dat dat ook aanspreekt bij alle Nederlanders. Want dat zit eigenlijk ook allemaal in ons DNA. Zo is Nederland ontstaan natuurlijk. Hè? In de revolte. En dat zie je bij Cruijff echt in optima forma. Was echt de belichaming ook van de tijdgeest toen, in de jaren 60, 70. Altijd in conflict met autoriteit, met besturen en zo. En die eigen wijsheid, dat maak ik zelf wel uit. Die houding, dat zit in Nederlanders, maar dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt met z'n allen, vind ik. En daarom laat ik Cruijff in ons voorstelling daar ook zeg maar iets over zeggen. En wat zijn zijn meest rebelse daden? Hij heeft natuurlijk... De Bobo's, de besturen, hadden altijd gewoon de macht in de hele voetbalwereld. Dus hij was de eerste die dat zei van... Nou, dat ik ga zelf bepalen wat ik ga verdienen. Ik ga zelf mijn eigen mediadeals ga ik maken. Ik neem de grip op de regie op mijn verhaal. Dus mijn verhaal. En ik bepaal hoe dat gebracht wordt. En later heeft hij dat natuurlijk helemaal gedaan met zijn Cruijff University, met zijn Cruijff Courts en zo. Ook zeg maar het uitgaan van eigen kracht. Hè? Zoals nou bijvoorbeeld wat je nou ziet in Barcelona. We zien nou even Barça. Maar dat is natuurlijk helemaal heel leeggefroten door één verdette. Daar laat ik Cruijff natuurlijk in de voorstelling dan ook even iets over zeggen. Want dat is, je moet jezelf niet te grabbel gooien. Je moet altijd eigenwijs blijven. We gaan een stapje verder, want je hebt heel veel research gedaan. Je hebt alle boeken ongeveer gelezen die over Cruijff gaan. Muziek geluisterd en ook muziek die jou inspireerde. Forget old. Talking about my generation. It's my generation, baby. Why don't you all fade away? Ja, ik hoor het helaas van de mensen met de leeftijd die niet hoeven op te zoeken hoe dit ook alweer heet. Zo, hè? Dat weten we allemaal blindelings. Ja. Waarom de hoe, hè? Nog even voor de oudere jongeren onder ons. Ja. Waarom dit? Wat doet dit nummer? Wat voor rol speelt het? Kijk, de voorstelling gaat voor een groot gedeelte over de jaren 60 en 70. En Ajax in die tijd werd ook gewoon wel vergeleken met bijna de beatgeneratie. Die status hadden ze eigenlijk ook. Ze deden alles anders, kregen lang haar. Je zou kunnen zeggen van... het werden ook de nozems van het voetbal genoemd, ook in die tijd. En bij die tijd past die muziek, en zeker van de Who vind ik dat. Want die waren ook maatschappelijk geëngageerd. En vooral dit nummer. Ik dacht van, dat soort muziek, de referentie van pop- en rockmuziek uit de jaren 60 en 70... die stijl wil ik onze musical hebben. En dan ook nog dat weer hedendaags gemaakt. Maar dat was wel mijn inspiratie. En je hebt ook niet alleen die boeken gelezen, muziek geluisterd. Je hebt met mensen gepraat. Je wilde natuurlijk alles opzuigen over Cruijff. Wie is qua gesprekspartner je grote inspirator geweest? Nou, ik heb heel veel met Frits Barend gesproken. En ja. die kent hem natuurlijk persoonlijk heel goed. En je hebt een schat van informatie. Maar hoor je dan nog nieuwe dingen, Tom? Als je al die boeken al gelezen hebt en je zit er helemaal in, hoor je dan nog steeds? Ja, zeker hoor je allemaal nieuwe dingen. En trouwens, wat ontzettend leuk was, vorige week was Sjaak Zwarte bij de try-out. En dat is ook, hij vond het fantastisch trouwens, de voorstelling. Dus, je krijgt dus ook weer allemaal nieuwe anekdotes over Cruijff te horen. Dat houdt maar nog weer niet aan. Op. En het was natuurlijk ook een ongelooflijke humorist Cruijff ook. Dat was een enorme practical joker. Ja, ja, en daar vertelde hij ook over wat voor grappen ze allemaal niet uithaalden. Nou, dat vond ik echt fantastisch was dat, om te horen. Dus ik wilde ook dat er heel veel humor in de voorstelling kwam. Ja. Want alleen maar een helder betoon. Want Frits het Barend tegen mij zei, de enige die niet wist dat hij Johan Cruijff was, dat was Johan Cruijff. En dat vind ik ook zo'n prachtige uitspraak eigenlijk. En wat bedoelde hij daarmee? Nou, dat hij niet prat ging op zijn status. Hij praatte met iedereen. Hij was anti-egalitair. Maakte niet uit of dat de poetsvrouw was of de... En dat komt natuurlijk ook vanuit zijn hele historie. Hè? Want kijk, toen zijn vader overleed... Toen moesten ze de groentezaak in Betondorp sluiten. Armoede. Zijn moeder kreeg toen een baan als poetsvrouw in het stadion. Dus hij wist wat het was ook gewoon om een niet breed te hebben. En zijn vader was echt een soort held van hem. En die heeft ook altijd tegen hem gezegd van verlogen nooit je afkomst. Verlogen nooit waar je vandaan komt. Het is mooi om die uitspraak, de enige die niet wist die ook, hè, was Johan Cruijff zelf. En aan de andere kant dat bijna Messias beeld, wat ook natuurlijk heel erg in Spanje in zo'n periode daar gevormd is, in Catalonia natuurlijk. Hoe verhoudt dat zich dan? Want dat lijkt bijna in tegenspraak. Dat is dus het mooie. Wij maken hem tot een soort messiaanse figuur. Dat doet Cruijff zelf niet. Hè? En dat is. Messiaans in de zin bijna bijbelse proporties zou je kunnen zeggen. Maar. Weet je, Jezus Christus was ook een hele gewone jongen. Sterker nog, Jezus was in die naam... dat was gewoon Jan. Jan heette dat. Die had ook met de tollenaars en de hoge heren. Om absoluut. Zo maar te zeggen. Ja. Die parallel is best wel te trekken. Ja, gaat misschien een beetje ver. Maar in het theater dichten wij hem die messiaanse status wel toe. Die hij zelf dan weer vervolgens helemaal onderuit trapt. Ja, dat is natuurlijk heerlijk om mee te spelen als regisseur precies. Met die elementen. Ja, want die eigen wijsheid, dat is natuurlijk de sleutel van de hele voorstelling. Ja. Want ik laat Cruijff met alles bemoeien. Zelfs met zijn eigen verhaal die verteld wordt. Dan gaat hij in discussie met, zeg maar met mij. Of hij neemt de regie gewoon over. Dus dat is gewoon... Dat is leuk wat we kunnen doen. Er zit een soort metaniveau in de voorstelling. Ja. Ja. Mooi, er is over regie gesproken. Veel research heb je gedaan. En natuurlijk try-outs. Onze verslaggever Erik Samplonius was aanwezig bij de repetities van de musical. En hij ging daartoe met de vraag: wat leren de acteurs nou van regisseur Tom? Hartstikke goed. Dit is de toon. Ja. Dit is gewoon de toon. Ja. Dit is gewoon lekker. Ja, hier bij de repetities van de musical horen we regisseur Tom de Ket. Hij heeft hier net op het podium gekeken naar een scène tussen Johan Cruijff en zijn vrouw Danny. Gespeeld door Tobias Nierop en Meerte Burger. Hartstikke goed. Dit is Tom is wel tevreden met wat hij ziet, maar wil graag dat ze het toch nog een keer opnieuw spelen. Ga nog even als oefening, nog veel langer met je nagels bezig. En dan gewoon doorrebbelen, weet je wel. Ajax, dat is meer dan een club. Dat is familie. Dat hoef ik jou toch niet uit te leggen. Toen het woord Barcelona viel, hebben ze je moeder een nieuwe seizoenskaart gegeven. Ze hebben er expres achter een paal gezet. Nou, lekkere familie. Het blijft mijn club. Mijn naam is Meerte Burger en ik speel de rol van Danny Koster-Cruijff in de 14e musical. Johan, de telefoon staat niet stil. Echt al maanden niet. Wat heeft Meerte, die we hier net horen, van Tom geleerd? Iets heel simpels. Bijvoorbeeld dat je streepjes zet in een script, zodat je weet waar je schakel plaatsvindt. Dat klinkt nu vast als hocus pocus wat ik nu vertel. Maar bijvoorbeeld de ene zin zeg je heel boos en de andere zin, daar schiet je emotie in vol. En dat heeft hij mij nog meer uit elkaar leren trekken. Chagrijn onder elkaar, weet je wel. En dat is heerlijk, zo doe je dat toch? En je hoeft ook elkaar niet helemaal meer aan te kijken. Wat ze allemaal niet over mijn vader zeggen. Echt alsof het de grootste misdadiger is die ooit heb geleefd. Ik heb mijn moeder die toch niet alleen laten? Goedemiddag of avond of ochtend. Ik weet niet wanneer mensen luisteren. Maar mijn naam is Tobias Nierop en ik speel Johan Cruijff in deze muziek. Ik heb beloofd dat ik voor hem zou zorgen. En Ajax heeft in die zin ook altijd voorbij gezorgd. Ajax die zit er nou in miljoenen te tellen. Ik vind Tom ontzettend fijn om mee te werken. Hij heeft zich ongelooflijk goed ingelezen. Hij heeft het helemaal geschreven, ook het stuk. En hij weet waar hij het over heeft. Hij is zelf ook een hele goede acteur. En hij weet gewoon hoe je zo'n grote zaal moet bespelen. En dat is ontzettend leuk om mee te werken. Heb je gewoon een 7-jarig contract? Ja, nou en? Als ik dat uitdien, dan is ons kostje gekocht. Dat was toch het doel? Maar liefje, je hebt toch ook nog Barcelona? Je weet niet hoe het afloopt met die rare Franco die er zit. Nou, Rinus zit er ook, hoor. Rinus zit er ook, hoor. mooie tijdvelden. Hij weet hoe je een zaal moet bespelen, zegt iemand. Bijvoorbeeld Tobias zegt dat. Hoe bespeel je een zaal? Allereerst wil ik zeggen dat ik ongelooflijk blij ben met mijn twee hoofdrolspelers, Tobias Nierop en Myrthe Burger. Want dat zijn, daar heb ik al eerder mee gewerkt, dus je zou kunnen zeggen eigen kweek. Maar ja, die hebben iets. Ja, likeables. En kunnen ook zo'n grote zaal aan. En ja, hoe doe je dat, het bespelen van een grote zaal? Dat is door echt nog veel beter te weten wat je wil zeggen. Daar een groot bewustzijn over hebben. Zodat je het ook kan projecteren naar de achterste rijen. Zonder dat het er geforceerd uitziet. En dat doe je door heel goed indeling te maken in je teksten. Teksten goed te plaatsen. Je bewust te zijn van de ruimte waar je in staat. Dat is het vak eigenlijk. Maar je moet gewoon die persoon zijn dus. Helemaal eigenaar van die teksten en van die persoon, dat personage wat je vertolkt. Ja, je moet die persoon zijn, maar er moet ook altijd iets van jezelf doorheen schijnen. Want anders, dat vind ik het leuk van acteren. Dat je ook altijd ziet van, ja, maar ik kijk wel ook naar in dit geval Tobias of Myrthe. Die hebben ook hun eigenheid. En als je die niet meebrengt in je rol, vind ik het minder interessant. En dat kunnen zij heel goed. Ze kunnen ook zeggen, ze spelen met hunzelf. Ze zetten eigenlijk zichzelf op het spel. En dat is spannend om naar te kijken. En die rol van Danny Cruijff, zijn vrouw, want we, noem ik het dan maar even, als gewoon wisten allemaal dat zij een hele belangrijke rol in het leven speelde. Maar het bleef altijd een beetje geheim, zeg maar, voor ons gewone mensen, wat die rol nou precies was, zeg maar. Deden altijd allerlei verhalen over de ronde. Ja, maar ja. Hoe heb je dat ontrafeld, zeg maar? Nou kijk, ik begrijp heel goed dat zij ook wat media schuw is geworden, want ze heeft natuurlijk nogal wat over haar heen gekregen. Sowieso het hele gezin natuurlijk. En ze kreeg ook via de media en ook via allemaal bedreigingen heel veel dingen over haar heen. Dus we denken dat dat van deze tijd is, maar dat gebeurde toen ook al, ja. Dat gebeurde toen dus ook al. Ja. En dat was eigenlijk de eerste keer dat eigenlijk zoiets werkelijk aan de hand was. Want de Cruijffjes, die stonden gewoon in een telefoonboek, weet je al. Ja. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo, maar iedereen. Het ondergoed van de kinderen werd van de waslijnen getrokken. Zo. Dus zij heeft ook haar eigen man daar tegen gewapend. En heeft zij ook tegen hem over thuis wordt niet over voetbal geluld. Ja. Dus zij was eigenlijk een soort baken voor Johan. En zorgde ook dat hij met zijn poten op de grond bleef staan. En dat wil niet zeggen dat het dus in die relatie behoorlijk knetterde af en toe. Maar gedurende jaren is dat steeds hechter geworden. En dat is mooi om te zien. Zullen we eens kijken hoe het tijdens dit gesprek bij zijn oude club is gegaan. Barcelona. Ja. Ja. Ga niet best. Naar het matchcenter gaan we. Barcelona tegen Bayern München. Chris, enig goed nieuws daar vandaan. Ja, er speelt wel iemand met rug nummer 14 bij Barcelona. Dat is dan het goede nieuws. Philippe Coutinho, hij in het veld gekomen voor Luc de Jong. Maar Coutinho heeft nog geen potten kunnen breken. Nog steeds leidt Bayern München met 2-0. Eenvoudig eigenlijk wel hoor tegen Barcelona. Dat een hoop jonge nieuwe spelers in het veld heeft gebracht. Onder meer Demir, die nu wordt vrijgespeeld. Maar zijn voorzet wordt eruit gehaald door Upamecano. Voor slechts 42 miljoen opgehaald bij RB Leipzig door Bayern München. Dat is maar het verschil tussen Barcelona en Bayern. Barcelona, meer dan 1 miljard euro schuld. Het is echt ongelooflijk. Dan gaan we naar de Champions League wedstrijd in Lille. Tussen Lille en Wolfsburg. Het is 1-0 voor Lille. Jonathan David, 21 jaar, Canadees, toptalent overgekomen van Gent, zet de Fransen op een 1-0 voorsprong. En daarna, tot grote ergernis van alles en iedereen van Wolfsburg, een rode kaart voor Wolfsburg. Het is Brooks die een rode kaart krijgt. En dus Mark van Bommel in ondertal met zijn Wolfsburg op achterstand in en tegen Lille. 1-0. NPO Radio 1. We gaan richting 10:30. We zijn ietsjes eerder, maar hoogste tijd voor de hoofdpunten. Nou, dat is voor mij niet zo erg, dat is mijn laatste. Dus, Maar ik kan me een keer naar huis. Clemens Peters met de hoofdpunten. Volgens OMT-lid Diederik Gommers heeft het kabinet met de aanpassingen van de coronaregels gekozen voor het meest risicovolle scenario. IC-arts Gommers vindt het vreemd dat demissionair premier Mark Rutte benadrukt hoe belangrijk het vindt dat we de zorg kunnen leveren voor iedereen, terwijl die nu wel meer risico neemt. En onder de versoepelingen die het kabinet vanavond aankondigde is de afschaffing van de 1,5 meter maatregel. Een invoering van een toegangspas voor de horeca en voor evenementen. En de afschaffing van mondkapjes op universiteiten en hogescholen. En mensen met een zeer ernstige immuunstoornis kunnen in aanmerking komen voor een derde coronaprik. En dat heeft de demissionair minister De Jonge op de persconferentie bekendgemaakt. En de Nederlandse overheid keert toch een genoegdoening en een tegemoetkoming in de kosten uit aan de voormalige piloot Julio Potsch. Dat heeft minister Grapperhaus vanavond in de Tweede Kamer bekendgemaakt. De Nederlandse Argentijn Potsch zat mede door toedoen van Nederland 8 jaar onterecht vast op verdenking van betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië in de jaren 70. Langs de lijn en omstreken. Goed, hier aan tafel nog Tom de Ket, regisseur van de Cruijff Musical. En Cor Bakker en Vee Klaassen gaan we zo een verjaardagsfeestje mee vieren. Heel even nog, Tom, want ik heb hem dus in mijn agenda staan. Over 2 weken ga ik naar die musical toe met een paar vrienden. En ik vroeg aan ze, hebben jullie nog een vraag voor de regisseur? Mm-hmm. Een vriend van mij vroeg zich wel af hoeveel ruimte er nog is voor je creativiteit als regisseur als je een musical moet maken over zo'n eigenzinnig persoon. Eigenzinnige persoonlijkheid. Heb je dan nog, kan je dan nog alle kanten op, vind je? Ja, dat inspireert mezelf ook om heel eigenwijs te zijn. Want dan ben je aan Cruijff verplicht. Daarom hebben we het ook een brutale ode aan hem genoemd. Want die eigenwijsheid, hè, en dat is eigenlijk ook de hele les die in de voorstelling zit, of les, de boodschap zou je kunnen zeggen, die vind ik ook, die moest ook in het stuk gaan zitten. Dus ik heb me ongelooflijk laten inspireren eigenlijk door het totaalvoetbal van hem. Ah. Want hij wilde namelijk heel erg aanvallend attractief voetbal laten zien. Hij wilde dat mensen op verschillende posities, het moest dynamisch zijn, het moest aanvallend zijn. En dat heb ik geprobeerd te vertalen in het hele regieconcept. Dus bij ons speelt iedereen ook alles door elkaar heen. We hebben een hele gemixte cast. Heel divers. Mannen, vrouwen. Vrouwen die mannen spelen. Mannen die vrouwen spelen. We hebben draaischijven. We hebben loopbanden. Alles beweegt. Alles komt uit de lucht. We gaan zelfs acteurs die vliegen door de lucht. Maar we hebben ook een mix van allerlei genres. Dus het is soms stand-up. Het is soms keiharde rock. Het is van alles. Drama natuurlijk. Alles door elkaar heen. Dus dat is denk ik geïnspireerd op eigenlijk hoe hij, denk ik, het voetbal wilde zien. Spektakel. Ik hoor het al. Een eigenwijze hoofdpersoon, een eigenwijze regisseur en eigenwijze bezoekers moeten weer naar huis gaan. Precies. Nou, we gaan naar iemand die we helemaal niet eigenwijze willen noemen. Die je wordt maar 1 keer 60 namelijk. Cor Bakker, laat ik dat geen 2 keer zeggen. Morgenavond groot in het Concertgebouw. Ja. En dan neem je ook een cadeau mee, want je gaat je nieuwe album Hollandse Helden presenteren daar. Je zit iets verderop bij ons, maar we zien jou wel en we gaan je zeker horen. Je zit al achter de vleugel, volgens mij, hè, van een echte mooie vleugel van de collega's van Radio 4. Heerlijk. Wat doet een pianist, wat doet Cor Bakker als hij achter een vleugel komt te zitten eigenlijk? Ja, wat doet hij dan? Daar zit hij in zijn habitat, hè. Ik ben er eigenlijk mee vergroeid, want ja, ik ben 60 geworden en ik speel vanaf mijn 11e al piano. Ja. En elke dag gewoon, weet je wel, ik heb als dat je dan de hele dag, daar ben je 's ochtends in de studio geweest, 's middags ook nog ergens en dan 's avonds in het theater en dan kom je back af thuis midden in de nacht en dan loop je langs die toets en denk je en die roepen dan eigenlijk bespeeld nog even. Wat doe je dan? Doe even iets. Wat doe je altijd? Als je eerst wat je bij een piano doet. Gewoon even kijken of hij het doet. Ja. Even lekker voelen. Ja. Het voelt ook zo lekker, weet je? Als je lekker een beetje zo... Dat is heerlijk. Beetje kietelen. Beetje kietelen, ja. Ja, het klinkt gek, maar het voelt gewoon lekker. En dan word je 60. Er zijn mensen die denken, dat vier ik niet, want dat word ik liever niet. Ja, iedereen wordt het uiteindelijk wel. Maar dan ben je er blij mee? Want we hebben er allerlei gedachten over tegenwoordig, over het stijgen van de leeftijd. Kijk, wat is jouw gedachte? Nou ja, toen ik 50 werd, toen had ik al iets van... Oh, dan mag ik naar de 50-plus beurs. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Maar dat viel wel weer mee. Heb ik ook een keer gespeeld. Dat was wel erg, trouwens. Maar goed, en toen heb ik het groot gevierd in het Concertgebouw, toen ik 50 werd. En toen dacht ik, nu ja, 60, dat zijn toch kroongetallen. En ik ben heel blij dat ik het gezond en wel heb gehaald. Weet je, en dat je dan mag vieren in het Concertgebouw. Dus ik heb ook al een optie voor mijn 70ste, 80ste, 90ste en 100 gelegd op het Concertgebouw alvast. Want ja, ik wil dat elk kroonjaar wil ik dat gaan vieren. Je moet gewoon het leven vieren, toch? Ja. En dan ga je dat morgen vieren in dat prachtige Concertgebouw. Wat voor avond wordt het eigenlijk? Wat kun je er al over vertellen? Nou, we zitten nog een beetje met een beperkte aantal bezoekers. Hè. Dat is toch wel jammer. Maar goed, er mogen er toch geloof ik 450 in. We doen twee keer een uur. En ik doe dat samen met Fuse. Dat is een fantastisch ensemble die je altijd elke week ziet... of heel vaak ziet bij Podium Witteman. Weet je, op zondagavond. Ja. Dus dat is een strijkkwartet met rhythmsectie. En die kunnen alles spelen. Jazz, lichte muziek, klassiek, alles. En de oude liefde roest niet. Paul de Leeuw doet mee. En Francis van Broekhuizen. Dat is natuurlijk ook geweldig, weet je wel. Dus dan heb je een heel uiteenlopend... En dan gaan we dus repertoire doen van mijn nieuwe cd. De Hollandse Helden. Ja. Want... Ja, ik heb hem hier in mijn handen. Dankjewel daarvoor. Want wat moeten we dan verwachten? Nou, kijk, Hollandse helden wil zeggen... de Nederlandse componisten die me alweer een beetje aan het vergeten zijn. Dan heb ik het niet over de hele oude componisten, maar echt in de lichte muziek. Dus de Joop Stokkermans en de Ruud Bos en Louis van Dijk en Rogier van Otterlo. En noem maar op. Ja, de Korte. Neem eens even mee dan, want als je die namen noemt, dan Nou, bijvoorbeeld als je nou Rogier van Otterlo, hè, die is veel te jong overleden, ik geloof op 47-jarige leeftijd, maar die heeft zulke goede dingen gedaan. Bijvoorbeeld Turks fruit, weet je, dat heb je natuurlijk... weet je, de fietsscène met... Ja. Dat hebben we dan niet opgenomen, want in die film zit, ik zal heel kort even spelen, Rosa Turbinata, dat gaat zo... Enzovoort. Nou, dat is prachtige muziek, toch? Ja, dus ik maak een hele gekke combinatie. Maar wij zien jullie op een scherm, Cor en Vee. Ja. Naast jullie zien we ook een scherm met Barcelona, Bayern München. Als je deze muziek speelt en kijkt die wedstrijd... dan wordt Barcelona heel treurig geworden. Cor, is het ook zo... want ik merk bij mezelf dat ik bijvoorbeeld die namen nauwelijks meer weet. En op het moment dat jij die muziek speelt, denk ik meteen... oh ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Bijvoorbeeld Joop Stokkermans. Kunt u bij de weg naar Hamelen vertellen? Nou, dat kent ook iedereen... ik zal geen naam noemen. Gymnastiek? Dat was Ab Gaubitz. Maar bijvoorbeeld, de mensen van mijn leeftijd, toen ik kleutertje was, had je dit. Nou, Tom de Ket, zeg het maar. Nou, hoe heette dat programma? Weet ik niet meer, maar ik ben 62, dus ik moet... Moet het kennen. Kleutertje, ik was misschien net uit de kleutertje luister. Kleutertje luister. Kleutertje. Met Joop Stokkermans achter de piano. En, maar Joop heeft ook voor een bepaald merk Leverworst reclame gemaakt. Weet je, liever. Leverworst. Ja, ik doe het al niet. Nou, gewoon Leverworst. Maar een mooie tune, maar ook mooie liedjes als Dobbe Dobbe, weet je wel. Van Jasperine de Jong. En Jules de Korte natuurlijk mag niet ontbreken. Louis van Dijk, mijn grote piano voorbeeld, kan ik wel zeggen. En pianovriend, die helaas vorig jaar overleden is. Mag er ook niet op ontbreken. En dat hebben we allemaal met de strijkers van het Metropoolorkest opgenomen. En dat is ook bijzonder, want het was natuurlijk coronatijd. En dan zit je met je handen in het haar. Wat gaan we nou doen? We kunnen niet meer spelen. Maar we kunnen nog wel dingen opnemen in de studio op gepaste afstand. En toen heb ik Bob Zimmerman, dat is een van de allerbeste arrangeurs van Nederland... gevraagd of hij dat wilde arrangeren voor mij, voor die strijkers en de ritmesectie. Nou, dat heeft hij gedaan. Nou, dat heeft hij subliem gedaan. En dat staat nou op die cd allemaal. Ik ben wel benieuwd, Tom de Ket. De namen die voorbij komen, zeggen die jou wat als componist? Zeker. En ook, Van Eyck, die heeft natuurlijk ook de film van gecomponeerd van Johan Cruijff. Ja, Tony Eyck. Tony Eyck was dat, ja. Tony Eyck. Met die prachtige, mooie, hoge vrouwenstem. En die heb jij natuurlijk bekeken in de research voor jouw musical. Ja. Zeker, ja. En daar hebben we zelfs ook een song op ja. Precies, met al die prachtige slow-mo beelden van Cruijff. Ja. Ja, kijk. Kijk. Veen Klaassen, die pakt het ook al. Mooi. Die jongen auditeert, volgens mij. Ja. Ja. Want we gaan dus even naar Veen Klaassen toe, denk ik. Want die staat daar gezellig. Die gaat straks prachtig meezingen. We hebben jou al even prachtig horen zingen. Eerst eens even, hoe is het eigenlijk om met koor samen te spelen? Want hij was er heel blij mee. Maar we willen wel even weten of jij er ook heel blij mee bent. Ja, wij zeggen altijd 1 en 1 is 3. Bij ons, want wij vullen elkaar zo goed aan. En ik voel me compleet vrij. En ik heb ook het gevoel alsof ik een heel orkest achter me heb staan. Het is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo kunnen musiceren als met koor. Dus zo'n feest. En waar zit, merk je dat na 1 minuut samen iets doen? Of ik bedoel, hoe merk je dat? Ja, het is een soort herkenning van dezelfde soort manier van hoe je muziek ervaart eigenlijk. Dat je helemaal met elkaar thuis bent eigenlijk. Dat is het gevoel wat ik heb. Ja, en dat merk je inderdaad na 1 minuut hoor. Dat is dat meteen van, oh, we hoeven ook nooit iets tegen elkaar te zeggen. Van nee. Nou, zouden we dat wat langzamer doen? Nee. Dat gaat allemaal op gevoel. Ja. Nou, jullie gaan zo, als je nog 1 seconde geduld hebt, prachtig vol zingen. We gaan even wat voetbalstanden halen in ons prachtige matchcenter. Die gong hoef je niet na te doen, Cor Bakker. Want dat is niet te bespelen natuurlijk. Oh, daar is hij. Ja. Poink. Ja. Maar we gaan dan even natuurlijk naar onze man in het matchcenter, Chris Wobbe. Naar de standen. Op dat toontje net wilde ik wat treinvertragingen gaan oproepen eigenlijk. In plaats van wedstrijden. Ja, er is iets speciaal. Spoor 17. Nee. Ja, spoor 17. Nou, Chelsea op voorsprong gekomen. 1-0. Doelpunt Romelu Lukaku. Voorzitter was van Azpilicueta. Ziyech is gewisseld. Juve op doelpuntenjacht, zo lijkt het. Kwam op 4-0. Moise Kean, maar helaas afgekeurd. Afgekeurd ook het doelpunt van Lille. Ik had al aangekondigd 1-0 voor de Fransen. Maar alsnog Danny Makkely daar de scheidsrechter. Nee, het ging niet door. 0-0 dus bij Lille. Wolfsburg. Wolfsburg wel met een man minder. Dan Villarreal. Mooi Nederlands nieuws. Het stond 1-1 tegen Atalanta. Koopmeiners valt in bij 1-1. Een andere Nederlandse invaller, Arnaud Danjuma. En hij scoort de 2-1 voor Villarreal in dat prachtige stadion La Ceramica. Terwijl Bayern München maar doordrukt en jaagt tegen het zeer jeugdige Barcelona inmiddels. Dat komt de ploeg wel op open doekjes te staan van het publiek. Terwijl nu Bayern München in het zijnet schiet. Dat scheelde heel erg weinig. Het was Sabitzer, de Oostenrijker, de nieuweling van Bayern München. Dus van dichtbij in het zijnet. Dus slechts 2-0 voor Bayern München. Maar echt wat jongeling hoor. Demir bijvoorbeeld, 18 jaar voor Barcelona. Balde, een jongeling, 17 jaar. Gavi, andere 17-jarige. Dus wat dat betreft wordt daar wel voor geapplaudisseerd in Camp Nou. Maar ja, helaas wel. 0-2 de achterstand tegen Bayern München nog steeds. Veen Klaassen en Cor Bakker zitten en staan helemaal klaar om ons te verrassen op jouw verjaardag. Cor is het eigenlijk. Ja. Jullie gaan het nummer Het Wonder spelen. Ja, dat staat ook op de cd. Dat is want het is van Toon Hermans, een van mijn Hollandse helden. Dat zou je zeggen, Toon Hermans, was dat een componist? Ja. Kijk, volgens mij kon Toon geen noot lezen zo groot als een koe. Maar hij was wel heel muzikaal en had bepaalde liedjes al helemaal in zijn hoofd zitten. En dat zong hij dan voor aan zijn muzikanten. En die konden het natuurlijk wel opschrijven. En had hij ook precies de akkoorden van dan deed dat akkoord en die melodie. En zo, dan ben je toch een componist. Ook kan je het niet opschrijven. Hij bedacht het wel. Alles op gevoel, dat moet jullie aanspreken precies. Volgens mij, als ik jullie net hoor. Het Wonder. Het Wonder, Toon Hermans. In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet. Als het witte bloesem sneeuwde in het gras. En ik heb het laten sneeuwen op mijn hoed. In de stilte van het voorjaar dat je zachtjes schreien doet. In de volte van de zomer zag ik ook het wonder staan. In de veldboeketten en het gouden koren. En in de nachten vol met sterren en een dichterlijke maan. Kon ik het lieve liedje van het wonder horen. De een noemt het wonder, de ander het lot. Wie weet hoe het heet, mag het zeggen. De een zegt het is wonder, de ander zegt God. Maar er is niemand die het uit weet te leggen. Toch zijn er soms van die momenten, dan zie je veel meer dan je ziet. Dan zie je het wonder van lente, of het nou God is of niet. Dan voel je van binnen een wonder, dat meer is dan de bloei van een boom. En dat is toch wel heel bijzonder, ook al heeft het dan iets van een droom. De een noemt het wonder, de ander het lot. Wie weet hoe het heet, mag het zeggen. De een zegt het is wonder, de ander zegt God. Maar er is niemand die het uit weet te leggen. Toch is het alsof het leven ons soms iets vertelt, dat meer is dan geluk of verdriet. Het leven is meer dan een dwaas of een held. Zonder het wonder leven we niet. De een noemt het wonder, de lot. Wie weet hoe het heet, mag het zeggen. De een noemt het wonder, de ander zegt God. Maar er is niemand die het uit weet te leggen. Een bescheiden applaus van ons. Dank. Cor Bakker, jij zei net, ja, die Toon Hermans, die kon nog niet het noodlezen zo groot. Wat zei je nou eigenlijk? Als een koe. Ja. Maar hij schreef wel muziek. Heeft Cor Bakker ooit overwogen om teksten te schrijven? Nee, dat niet. Nee, ik dat kan ik helemaal niet. Ik weet wel dat ik ooit als pubertje wilde ik origineel zijn. Toen heb ik anti-rijm gedichten voor Sinterklaas geschreven. Dus wat is dat dan? Nou, bijvoorbeeld Sint en Piet hebben lopen denken wat ze jou nou toch zouden geven. Wat zal het wezen? Wat zal het zijn? Misschien wel een fles rode port. Nou, en dan zo'n heel gedicht, dat vond ik dan wel weer origineel. Maar daar is het bij gebleven. Dus nee, ik heb alleen maar liedjes gemaakt. Maar trouwens heel onbescheiden. Kijk, als je die cd van mij, die heet Hollandse Helden. En als je goed kijkt naar alle componisten, daar sta ik er zelf ook tussen. Dat is natuurlijk een beetje belachelijk. Maar ja. Nou, niet bovenaan. Nee, gelukkig niet. Want, ben ik de geest van Johan Cruijff waart hier een beetje rond. Dus wij zijn nergens meer verbaasd over, hoor. Je moet je altijd zelf in de markt zetten. Ja, Tom de Ket zou er blij mee zijn. Een beetje eigenwijsheid, een beetje rebel zijn. Je moet jezelf kietelen. Goed, ja, Cor, 60 jaar. Iedereen kent je natuurlijk van de lange samenwerking met Paul de Leeuw. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook nog, je noemde zijn naam al. Hij komt natuurlijk ook voorbij in jouw hele reeks. Maar daarvoor heb je ook 11 jaar lang in het Metropoolorkest gezeten. Als pianist, 11 jaar lang. Ja, geweldig. En daarom was ik de mooiste momenten met het Metropoolorkest vond ik de momenten dat je alleen met piano en de strijker speelt. Joh, dat is hemels. Dat is als een soort warme deken om je heen, die prachtige strijker. Ja, en daarom dacht ik van, nou ja, als ik dan een cd ga opnemen, dan doe ik het met de strijkers van het Metropoolorkest. En waarom is dat zo'n fascinerende, mooie combinatie, die twee? Ja, ik weet, er zullen best natuurkundige wetten zijn van boventonen die allemaal elkaar versterken. Maar het is zo mooi dat, luister maar naar de cd. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, over luisteren gesproken. Ja. Je bent natuurlijk niet voor niks jarig. Dus dan kan je dingen verwachten. Er is nog iemand die heeft iets voor je ingesproken. Oh, wat leuk. Cor, Hans Vromans hier. Ja. Hey, ik wou je even gedag zeggen. Wij waren natuurlijk jarenlang collega's bij het Metropoolorkest. Totdat jij daar vertrok. We zijn eigenlijk nog steeds collega's. Alleen, ja, we zien elkaar natuurlijk nooit. De pianisten zien elkaar sowieso heel weinig. Ja. Want we spelen nooit samen. Onlangs heb ik jou gezien een paar weken geleden. En dat was weer zo leuk en gezellig. En dat voelde weer zo vertrouwd. Dat was in de studio. Jij speelde een duet met V. Klaassen. Heel mooi. Ik heb heel veel respect voor jou als muzikant en als mens. En ik wens je een fantastische verjaardag. En hopelijk weer tot heel snel. Groetjes. Ah, wat lief. Wat leuk. Hans is een geweldige pianist ook. Ongelooflijk. En hij zit nog steeds in het Metropoolorkest. En wij deelden die baan daar 11 jaar lang. Leuk. Heel erg leuk. We praten zo nog even verder. Maar dan gaan we eerst eens even naar onze vrienden. In dat matchcenter, Chris Wobbe. Want ze gaan richting het einde, die wedstrijden, die 6 wedstrijden. Ja, er zitten zo'n 31.000 toeschouwers in Kamp Nou. En de meeste daarvan keken weemoedig voor zich uit. Ja. En ik hoorde net die prachtige muziek van Cor Bakker en V. Klaassen. En ik dacht, zullen die mensen misschien ook denken aan al die mooie dingen die zijn geweest in dat prachtige Kamp Nou. Inmiddels 3-0 afgelopen voor Barcelona tegen Bayern München. Robert Lewandowski, zijn 75ste doelpunt in de Champions League. De laatste keer dat Lewandowski niet voor Bayern München scoorde was in februari. Daarna iedere wedstrijd voor Bayern 1 of meerdere doelpunten. Ongekend. Barcelona, nieuwe tijd is begonnen. Het zal een zware, moeilijke tijd worden met al die nieuwelingen. Want ze waren totaal niet bij machten om Bayern München ook maar iets van tegenstand, serieuze tegenstand, te bieden. Dan de andere wedstrijden. Villarreal Atalanta 2-2. Robin Gosens, de halve Nederlander, hij maakte de gelijkmaker. En Villarreal de laatste minuten, rode kaart in ondertal. François Coquelin vergreep zich, kreeg het voor elkaar om in een paar minuten 2 keer geel te veroveren. En dus Villarreal in ondertal in de slotfase tegen Atalanta. Misschien toch nog daar een klein succesje. Ja, Chelsea leidt nog steeds met 1-0 op Stamford Bridge. En zometeen dus alle eindstanden van de vandaag gespeelde wedstrijden. We hebben een bonte mengeling aan gasten. Daar Tom de Ket, want jij bent hier ook nog. En als je zoiets over Cruijff gedaan hebt, gewoon even een persoonlijk vraagje. Zit je dan ook een klein beetje te sniffen bij de uitslag van Barcelona? Ben je nog meer van Barcelona gaan houden daardoor? Hoe zeg ik dat? Ja, absoluut. En ik vind het echt een enorm tragedie wat daar gebeurd is. Afgelopen jaren, hè? Want Barcelona is natuurlijk leeggevreten. Ik denk dat Cruijff het verschrikkelijk had gevonden wat daar gebeurd is. Is niet meer geïnvesteerd in eigen kweek en eigen kracht. Dat zie je dus nu. Wat is de Barça-scène die we gaan zien in de musical? Nou, we beginnen. Dat wordt echt spectaculair. We hebben een geweldige verbeelding van die fantastische, legendarische wedstrijd El Clasico dat Barça-Real versloeg in Madrid zelf, onder het oog van Franco's helft. En dat was natuurlijk een hele beladen, ook politieke wedstrijd. En die hebben we op een hele mooie manier verbeeld, denk ik. Gaan we nog even naar onze andere gasten, Cor Bakker-Vinkler. Wat wordt het morgenavond? Wordt het een uur lang? Gaan we in één keer van Akit af en een uurtje voluit door? Ja, we beginnen om 7 uur. Volgens mij is het de eerste uur, van 7 tot 8. Die is bijna uitverkocht. En dan 9:15, de tweede uur. En daar zijn nog een paar kaarten voor. Hè. Mensen gaan lekker naar de site van het Concertgebouw. Dus als je daarheen wil. En het is natuurlijk uniek. Want ik ben maar 1 keer 60. En dit is maar 1 avond zo'n concert. Met deze gasten. Met Paul en met Francis. Dus en met Fuse. Als je erbij wil zijn, moet je dat doen. Dat is de reclame. Lekker goedkoop, zo'n kort potje. Ja, ja, heel goed. Maar wat wou ik zeggen? Ik wou nog iets over Cruijff zeggen. Ja. Want ik, jullie hebben het nou zo over Cruijff, maar ik heb het eigenlijk helemaal niet zoveel met voetbal. Maar mijn schoonzoon, die werkt bij de supportersvereniging van Ajax. En die heeft ervoor gezorgd dat het mooie standbeeld van Cruijff buiten de arena staat. Ja, daar ben ik trots op. Ja, dat is zeker iets om trots op te zijn. Ja. Maar Cor, bij deze ben je van harte uitgenodigd voor 14e musical. Oh, leuk. Als je wil, krijg je van mij een vrijkaartje. Ah, leuk. En V wil ook, hè? Ja, V mag ook. Ja. Ja. En mag Tom dan op jouw verjaardag komen, Cor? Ja, van mij wel, hoor. Nou, dan zijn we helemaal rond hier. Wat een vrienden allemaal. Allemaal vrienden. Dan word je 60. Ja. Dan heb je zo lang piano gespeeld. Ja. En dan ik kan het niet laten. Dan heb ik begrepen. Dan denk je, mijn erfenis is al die pianomuziek. En dan heb ik ergens doorgekregen dat je eigenlijk de koning bent in moppen vertellen. Oh. Is dat zo? Ja, nou, je wil een mop horen zeker. Ik weet niet of het waar is, hè? Ja, nou ja, ik toevallig. Toevallig heb ik. Ruud Wijsman, dat is onze regisseur. Die zei: Cor, we moeten een keer in het Betty Asphalt complex gaan we afhuren. En dan gaan we gewoon de moppentrommel van Cor doen. Dan gaan we met een paar leuke liedjes en dan gaan we voor de rest moppen. Ja, ik moest bij Paul de Leeuw ook altijd een mop vertellen. Ja, ik vind het altijd wel. Ik heb vorige keer bij jullie ook een mop verteld en die. Dat was nogal hilarisch, volgens mij. Maar ja, wil je er eentje horen of niet? Nou, een korte dan. Een korte. Nou, eentje die ik gisteren hoorde, die kende ik nog niet. Die is best leuk. Er is een man, die is behoorlijk aan de drank. Maar hij is aan het afkicken en hij staat al maanden droog. En zijn vrouw die houdt hem scherp in de gaten. Die zegt, je mag niet meer de deur uit. Je blijft alleen maar thuis. En nou, dat houdt hij vol. En na 3 maanden, 4 maanden zegt ze van, nou, ik ben zo trots op je. Ik ga lekker voor je koken. Wat wil je eten vanavond? Nou, slakken vind ik wel lekker. We zijn helemaal op zijn Frans klaargemaakt. Ja, nou, ga ik voor je klaarmaken. Ga maar even naar de traiteur en haal een zak met slakken. Nou, prima die mannen. Maar wel meteen naar huis. Ja, natuurlijk. Nou, hij haalt die slakken. Maar komt toch langs een vaste stamkroeg van vroeger. En dan zitten zijn vrienden. Hé, hey, hoe is het? Kom even. Nee, ik ga naar huis. Ah, één bier. Nee, ik kan echt niet. Nou, je voelt hem al. Hij doet toch 1 biertje. Nou ja, daar blijft het niet bij. Na 4 uur... rolt die stomdronken die kroeg uit. En nou ja, hij komt dus bij het huis aan met die zak met slakken. En zijn vrouw woedend uit het raam. Waar blijf je nou? Hij schrikt zo dat die zak die valt op de grond. Al die slakken liggen op de grond. Het enige wat hij kan bedenken is dat hij tegen die slakken zegt... Kom jongens, we zijn er bijna. We zijn bijna thuis. Mooi, Cor. Dank je wel. Ik verwacht hem ook op je verjaardag. Ja, toch? Veel plezier morgen, V. Klaassen. Dank je wel. Cor Bakker, ja, dankjewel, zeer wel, grote dank. En ja, hier Tom de Ket in de studio. Heel veel dank en ook heel veel plezier. 25 september, het is geen toeval. Nee. Einde van de maatregelen in het AFAS Theater. Precies, je gaat het pas zien als je door hebt. Goed, de laatste 20 seconden zijn voor Chris, dappere Chris, die al die wedstrijden heeft bekeken. Oké, eindstanden. We beginnen maar eens in groep H. De titelverdediger Chelsea wint met 1-0 van Zenit. Malmö, Juve 0-3. Lille nog steeds op 0-0 tegen Wolfsburg. We zitten in de 97e minuut. Villarreal, Atalanta, Bergamo 2-2. Barcelona, Bayern München 0-3. Dynamo Kiev, Benfica leek 1-0 te zijn. Toch nog 0-0. In de slotseconde was het Schaparenko met 1-0, maar die goal werd afgekeurd. De laatste man. Gaan we nog even naar onze laatste man. Diederik Blik nog even terug. Ja, zometeen is er dus een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet. Een aantal versoepelingen is al uitgelekt. De 1,5-meter-regel die gaat verdwijnen per 25 september. Het handenschudden komt weer terug per 1 oktober. En dat is dan in eerste instantie bij het begroeten van mensen die je nog niet eerder hebt ontmoet. En bij begroetingen tussen 2 mannen die geen eerste graads familielid zijn. Het zoenen dat keert terug per 6 oktober. Voor ontmoetingen tussen vrouwen die elkaar goed kennen en ontmoetingen tussen een man en een vrouw die elkaar goed kennen. En het aantal zoenen gaat dan van 3 naar 4. Er is veel verzet tegen, maar volgens het kabinet is het nu eenmaal nodig om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken. Als het onvoldoende effect zou hebben, dan zou het zelfs nog aangescherpt kunnen worden tot 5 zoenen. Ook op het werk, iedere ochtend, niet alleen bij verjaardagen en nieuwjaar. Maar dat vinden ze dus voorlopig nog een stap te ver. Vertelde Diederik, morgenavond zijn we natuurlijk weer met onder andere Champions League voetbal, Sporting Ajax. Tot morgen, straks het oog met Koen Verbraak. Morgen. NPO Radio 1 podcast. Welke naam gaat het bij u? Om de Groot en Godevra.